Radio 1. 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het campagneteam van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt dat een gedeelte van de interne communicatie is gehackt. Volgens het team zit Iran erachter. De hack is eerder al gemeld door nieuwsite Politico. Dat zegt e-mails te hebben gekregen vanaf een anoniem account met daarin documenten van het campagneteam van Trump. Het team van Trump roept media op om de documenten niet te publiceren, omdat dat Iran in de kaart zou spelen. Tijdens Trumps periode als president raakte de relatie tussen Amerika en Iran op een dieptepunt. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst toegegeven dat Oekraïense troepen vechten in de Russische grensregio Koersk. In een videoboodschap noemde hij de operatie Herstel van Gerechtigheid na de Russische invasie in 2022. Zelensky zegt met de operatie druk te willen uitoefenen op de agressor. De Nederlandse estafettevrouwen hebben afgelopen avond zilver gewonnen op de Olympische Spelen op de 4x400 meter. De Amerikaanse loopsters waren al vanaf de eerste ronde veel te sterk voor de andere finalisten en gingen er met het goud vandoor. Vorige week won Nederland wel goud bij de gemengde estafette over dezelfde afstand. En de synchroonzwemsters Brechtje en Noortje de Brouwer hebben brons veroverd op de Olympische Spelen. Het Chinese duo Wang en Wang won het goud en de Britten wonnen het zilver. De tweelingzussen de Brouwer eindigden op de Spelen in Tokio 3 jaar geleden nog als 9e. Landskampioen PSV is het nieuwe voetbalseizoen goed begonnen. De Eindhovenaren versloegen in eigen huis RKC Waalwijk met 5-1. FC Twente won uit met 2-1 van NEC. En AZ versloeg in Flevoland Almere City met 1-0. Feyenoord morste de eerste punten. Tegen promovendus Willem II kwamen de Rotterdammers in de eigen Kuip niet verder dan 1-1. Het weer. Vannacht blijft het lang warm. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de middag zijn er dan wat stapelwolken bij weinig wind. Het wordt morgen 24 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 4 augustus. Mijn naam is Roos Wierda en ik neem je nog deze 2 uur mee op wereldreis. Dit uur ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Australië over de Olympische Spelen. We gaan ondertussen terugblikken. En ik ga in een lang interview met mijn correspondent uit Thailand in gesprek over zijn tijd in de boeddhistische tempel daar. Hoe was het om daar 6 maanden te zitten en jezelf helemaal over te geven aan nieuwe regels, aan een plek waar je de taal niet kent, de cultuur niet kent en de ongeschreven regels niet kent. Dat hoor je dus zometeen. Ik ben ook heel erg benieuwd waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanuit een prachtig dorpje ergens in Nederland, misschien wel in Heerenveen. Misschien luister je wel mee vanuit een prachtig tropisch eiland. Misschien wel in Barbados, misschien wel in Curaçao. Misschien wel zit je ergens in de Rocky Mountains in de Verenigde Staten of in een koud hutje ergens in IJsland waar het nog net even iets kouder is dan hier. Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app en dan hoor je jezelf zometeen terug. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je graag mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, een hele goede morgen. Goedemorgen, Rosa. We gaan zo meteen uitgebreid in op de Olympische Spelen. Hoe hebben ze dat in Australië ervaren? Maar ik wil als eerste met jou even in gesprek over toch wel bijzondere deelnemers vanuit Australië die meededen uit het breakdancen. Vertel. Met name de vrouwelijke deelnemster, B-girl, zoals ze dat dan noemen in het Engels bij breakdansen. Ray Gunn is haar B-girl naam. Ze heet eigenlijk Rachel Gunn. Zij is een 36-jarige professor uit Sydney en zij deed mee met een nogal creatieve dans. Social media storm die erop los is gelaten noemt het vooral hakken en rare dans eigenlijk. Veel kritiek op van losgekomen. Het lijkt alsof ze dieren nadoet. Ze noemen het kangaroo-bewegingen en eensbewegingen. En ja, eigenlijk is het hele land een beetje ontdaan omdat ze zich schamen over haar toneelstuk op de vloer. Ja. Ja, hoe is zij daar terechtgekomen? Want ik heb beelden gezien van haar, maar ook van de mannelijke b-boy. Die is fantastisch goed. Die doet die breakdance, de sterren van de hemel. Hoe heeft zij daar terecht kunnen komen op dat podium? Nou, je moet natuurlijk wel bedenken dat breakdance in Australië niet een hele grote sport is. Mm-hmm. Dus ik denk dat haar competitie over het algemeen niet heel zwaar was. Hier binnen in het land. Op de wereldkampioenschap en de kwalificaties deed ze het vrij goed. Okay. Omdat ze punten krijgt, met name punten voor haar creativiteit en haar persoonlijkheid. Oh. En als je een jury hebt, die kijken naar onder andere natuurlijk je technische kant van dansen. Ze kijken naar hoeveel tricks je doet en hoe cool die zijn. Maar ja, onderdeel van de jurypunten is ook gewoon creativiteit en persoonlijkheid. En daar doet ze het heel goed op. Ze is een hele leuke meid. Ze heeft heel veel energie om erheen. En ja, ze wil echt een statement maken van breakdance is niet alleen voor de Amerikaanse cultuur. Ik doe mijn eigen ding. Ja. En ik wil laten zien dat ik iets creatiefs kan brengen. Ze is professor. Ze heeft een hele hoge studie gedaan. Ze is professor in media, creativiteit, in dans. In breakdancing heeft ze een PhD afgerond. Okay. Dus het is ook wel haar specialiteit, zeg maar. Haar cultuur is ook een van haar... dat doseert ze aan de universiteit. Ja. Cultuur en media. Maar hoe reageert ze er zelf op? Want ik heb het voorbij zien komen op TikTok. Het is een grote hype eigenlijk rondom. Nou, ontzettend veel haat krijgt zij. Grappen over en zo, absoluut. Ja. En er worden allemaal memes opgemaakt en zo. Met name over die kankeroe foto's, zeg maar, met van die handjes van de voorkant. En heeft een voet in de lucht. En ja, het ziet er echt een beetje ridicuul uit. Maar zij houdt vast bij haar standpunt. Dat ze zegt, ja, dit is wat ik kan brengen op de vloer aan creativiteit. Dat is wat ik breng. Dat ben ik. Okay. En ik weet dat ik nooit zou kunnen winnen van de grote namen uit Amerika. Dus ik wist dat ik iets anders moest brengen op de vloer dan wat zij al doen. Ja. Want zo goed ben ik niet op dat vlak. Ik ben niet goed als echte danser, wat die echte breakdance moves. Dus ze wist al dat ze een beetje de underdog was. Ja, dat kun je toch alleen maar respecteren eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja. Wat grappig. Nou, ik ben heel benieuwd. En de medaille heeft ze er niet voor gekregen. Wel heel veel media-aandacht. Nul punten van de jury. Nul punten. Nul. Ja, dat is wel triest. Ja. Vind je dan ook weer zielig? Nou ja, we moeten haar creativiteit waarderen. En hopelijk met al deze media-aandacht gaat het er ook nog wat brengen. Dat gaan we zien in ieder geval. Hopelijk. Yes. Dankjewel, Mathilde Nieuwman vanuit Australië. Ik spreek je zo meteen over de rest van de Olympische Spelen. Jo, tot straks. Tot zo. En dan vliegen we nu door naar Thailand, eigenlijk naar Zuid-Frankrijk, want daar zit Pim van Melick. En hij moest nog even iets doen, waardoor hij nu niet gelijk het nieuwtje kon vertellen in de show. Maar hij sprak wel alvast even een nieuwsupdate in. En zometeen hoor je hem live. Hoi Rosa, hier Pim vanuit Thailand met het nieuws van deze week. Het zou natuurlijk niemand ontgaan ik versprak me even. Het zou natuurlijk niemand ontgaan zijn. Ja, de Olympische Spelen in Parijs dit jaar. Terwijl elk land hoopt op goud, wordt er natuurlijk hier in Thailand ook gejuicht voor badmintonner Kun Lavut Viditsan. Hele moeilijke naam. Dus gelukkig hebben de meeste Thai een nickname. Zijn nickname is beter bekend als View. View is Thailands nieuwste volksheld. In Parijs sleept hij Thailands eerste Olympische medaille binnen. Zilver weliswaar, maar ondanks dat hij geen goud is, voor Thailand glimt hij toch als goud voor de Thaise bevolking. De zilveren medaille is ook voor de 23-jarige badmintonner dus goud. Hoe zit dat precies? Nou, hij krijgt dus ruim 7 miljoen baht van het Nationale Sportontwikkelingsfonds. Plus 20 jaar lang 10.000 baht per maand. En een donatie van 2,4 miljoen baht van rijke sportliefhebbers. Dat is dus omgerekend in totaal €300.000 als je dat omrekent. En dat is toch wel een gouden plakwaard bijna, zou je zeggen. In het volgende onderwerp drugs. Een 63-jarige man uit Nederland is opgepakt in de badplaats Pattaya. Dat ligt ten zuiden van de hoofdstad Bangkok. En de Thaise krant Bangkok Post meldt dat de man een voormalig militair is en dat hij de zeer verslavende druk crystal meth bij zich had. Na latere huiszoeking in de woning vonden de agenten vervolgens ingrediënten en apparaten die gebruikt werden om drugs te maken. Daarna trof de politie ook naast alles nog €120 en 65.500 Thaise baht aan in contant. Ja, dus dat is eigenlijk allemaal ongerekend in totaal zo'n €1.500. Dat klinkt misschien niet zo heel veel, maar in Thailand staat het bedrag gelijk aan een aantal maandsalarissen. Het is nog niet bekend wat voor straf de Nederlander boven het hoofd hangt. In sommige landen in Azië staat nog steeds de doodstraf op drugs. In Thailand staat hier levenslang voor. En dat maakt straffen op drugs in Thailand natuurlijk extra zwaar. Dus ja, hij zal nog wel even moeten zitten. Dit was het nieuws voor deze week vanuit Thailand. Ik wens u nog een hele prettige uitzending toe. En groeten aan alle luisteraars wereldwijd. Tot de volgende keer. Lief van Pim. En je zal wel merken dat de Olympische Spelen vaker terug gaan komen, deze uitzending. We zijn natuurlijk aan het einde aangekomen. Morgen, of eigenlijk later vandaag, nog de rest van de Olympische Spelen. Dus je hoort nog verschillende updates vanuit de hele wereld vannacht. De eerste plaats. Ja, en iedere week probeer ik op deze plek even een thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig tintje, want ik ga een Nederlandse plaat draaien. En ik vraag elke week aan jou of je een plaat wil aanvragen. Een Nederlandstalig plaat, en dat gebeurt niet vaak. Maar nu is het weer gebeurd, want Cecile uit Zoeterwoude die heeft een prachtige plaat aangevraagd, namelijk Raccoon met het nummer Oceaan. Omdat dit nummer haar telkens weer doet dagdromen en laat verdiepen in allerlei overdenkingen en overpeinzingen. Maar niet op de vervelende, piekerende manier. Maar juist dat het haar verder brengt in het leven. Nou, prachtig. Dit is Raccoon met Oceaan. Er is verrekt te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn. Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan, ik heb al zo ver moeten kruipen. Laatste stuk zal ook wel gaan tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen, dag of wat. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Ja, prachtige muziek om bij na te denken, om in overdenking te raken, in diepe gedachten te verdrinken. Dit was Raccoon met Oceaan. Speciaal voor Cecile uit Zoeterwoude. Heb jij nou ook een Nederlandstalige plaat die je graag wil horen hier op NPO Radio 1? Laat het mij dan weten via de gratis NPO Radio 1. De wereld van PNN Vara. De Olympische Spelen die komen tot een einde. Later vandaag hebben we nog de vrouwenmarathon met Sivan Hassan. En komen onze baanwielrenners nog in actie. En we kunnen ook nog eens uitkijken naar de grootste afsluitende ceremonie met onder andere de Red Hot Chili Peppers en Billie Eilish. We kunnen terugkijken op een hele succesvolle Spelen hier in Nederland, waar we eigenlijk nog nooit zo goed hebben gepresteerd als in dit jaar. Tot nu toe hebben we 13 gouden medailles binnengehaald en staan we op de 8e plek van de medaillespiegel. En ik moet zeggen, dat is niet gek voor zo'n klein landje. Gisteren wonnen de dames een zilveren medaille voor de 4x400 meter. En dat was een prachtig moment, zeker voor commentator Andy Houtkamp. Hij dankt hier Femke Bol in zijn laatste stadionverslag, want na 44 jaar gaat Houtkamp met pensioen. Het was een mooi fragment, luister maar mee. Amerika haalt goud, dat is overduidelijk. Maar ik kijk naar Femke Bol en die komt de bocht uit en die gaat aanzetten op de laatste 100 meter. Femke Bol gaat buitenom en nog altijd 2 Groot-Brittannië, 3 Ierland en daar komt Femke Bol. Femke Bol gaat zilver pakken. Femke Bol, dankjewel, dank je, mooi. Ja, een prachtig einde van zijn bijzondere carrière als verslaggever. Maar hoe ging het eraan toe bij de Olympische Spelen in Australië? Van Down Under naar Parijs, waar blonken zij uit? En hoe kijkt men terug op deze editie nog voordat het is afgelopen? Daar ga ik het over hebben met mijn correspondent daaruit, met Mathilde Nieuwman. Mathilde, wederom een hele goede morgen voor jou. Hey Rosa. Hoe heb jij gekeken naar de Olympische Spelen dit jaar? Ja, het tijdsverschil staat wel echt in de weg op zo'n moment. Want met 8 uur verschil zijn jullie of net begonnen en gaan wij naar bed, of wij komen uit bed en sluiten jullie net af. Ja, dat is ingewikkeld. Ik moet veel op de herhaling kijken. Op dat zijn we blij met streamen, want dan kun je gewoon terugspelen. Ja. Dus ja, soms pakte ik gewoon een van de sporten die ik tof vind, of waarvan ik weet dat Nederlanders meedoen en Australiërs meedoen, en dan dat ik het terugkijk. Maar het is lastig om te volgen, vond ik, ja. Ja, dat tijdsverschil stond wel echt in de weg. Maar ja. Nee, we hebben ons best gedaan. Jullie hebben zeker je best gedaan, dat is goed om te horen. Ik kan me ook wel voorstellen dat je er niet altijd je wekker voor gaat zetten, zoals bij bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival. Wat maar één keer is. Maar één keer is, ja. Nee, en ik ben hem dan weer niet zo'n diehard Olympisch spelen fan dat ik dan daar inderdaad mijn wekker voor ga zetten. Ja. En ik werk in een sportschool en soms is het op de schermen en soms niet. En nu hadden ze het niet aan. En dat vind ik dan ook heel zonde. Wel gelukkig, ja, zeg maar. Ik denk, ja, als je dan toch met de sport bezig gaat. Ja, goede motivatie. Aan. Ja, zeker. Dat lijkt mij ook. Had je het idee dat mensen in Australië wel betrokken waren? Want ik kan me voorstellen dat dat tijdsverschil eigenlijk het enthousiasme in dat land niet echt goed doet. Klopt, maar ja, we hebben het wel ongelooflijk goed gedaan. Dus je hebt toch wel veel over, zeker op het zwemmen, dat de ene na de andere gouden medaille binnengesleept wordt. Ja, iedereen is dan toch wel, oh wauw, heb je het gezien? En wat zijn we toch kanjes op het zwemmen en bla bla. Kijk, dus er wordt over gepraat. Iedereen is wel echt betrokken. Ja. Maar niet zoals in Nederland. Ik heb het idee dat Nederlanders zijn wel echt diehard sportmensen. Waarbij elke gouden potentie op een medaille wordt dan van tevoren bijna al gevierd. Dat hebben we hier niet. Nee, precies. Zeg maar. Oké, okay, ja. Dus achteraf vieren, dat is inderdaad waar hier op bij ons op kantoor, waar we hier in Vara, staat alles aan, de hele dag door. Dus we hebben ook weinig gewerkt de afgelopen 2 weken. Dus alleen maar sport gekeken. Dus kijken, heerlijk. Betrokken zijn we zeker. Ja, dat hebben we hier minder, ja. Ja, dan kan ik me ook alles voorstellen met dat tijdsverschil. En dan ben ik wel benieuwd, hoe heeft Australië het gedaan? Je zegt dat het ging ontzettend goed met het zwemmen, maar hoeveel medailles zijn er gehaald? Gewonnen. Ja, we staan op de nummer 3, derde plek op de medaillespiegel, 50 medailles in totaal. Ja, gigantisch goed. Ze noemen het de gouden spelen op het moment, omdat het de beste spelen ooit is. Ook al, met de gouden medailles. Ja. Dat is goed. Ja. Wat zijn de sporten waar jullie in uitblinken? Nou, zwemmen natuurlijk. We zijn altijd goed geweest in zwemmen en het is wel de sport waar wij om bekend zijn. Australië staat toch echt wel bekend om sterke zwemmers. En dat hebben we weer laten zien. 7 gouden medailles op het zwemmen. Ja, het is bijna de ene na de andere medaille. Het bleef gewoon maar komen. Ja. Bizar, prachtige zwemmers. Ze hebben meerdere medailles, meerdere gouden medailles binnengehaald op zwemmen. Maar ja, het is ook wel... ik keek even naar de statistieken van welke sporten worden dan zwaar gefinancierd in Australië. Omdat het had net over breakdance. Nou ja, dat is, die bungelt helemaal onderaan naar... wat is dat? Discwerpen, geloof ik. Nee, niet discwerpen. Een van de andere vage sporten. Ja. Maar ja, die bungelt onderaan naar zwemmen, topt het af. Ja, die krijgen zo verschrikkelijk veel geld van de overheid. Er zit ook gewoon een hele grote instroom aan atleten in. Ja, gewoon, waar ook veel in wordt geïnvesteerd. Ja. Heel veel. Want is dat dan ook vooral de reden dat Australië zo'n zwemland is? Dat denk ik wel, ja. Het is absoluut rugby en het foodie. Denk ik dat zwemmen wel onze derde favoriete sport is hier in het land. Ja. En ja, het weer, wat wil je? Ja, dan wil je in het water. Waar je graag zwemt. Ja. Zeker weten, zeker. Zijn er nog verrassingen uitgekomen de afgelopen 2 weken? Ja, ik denk dat een van de 2 grootste verrassingen was, denk ik, gisteravond, hier in middag, denk ik. Het atletiek, waar Jessica Ho rende het zilver op de 1500 meter. Hm? Dat kwam bij iedereen als een verrassing. Ja. Nog nooit heeft een vrouw een medaille gewonnen op de 1500 meter in de atletiek. Dus dat is wel heel vet. En ja, bij iedereen stond daar echt met ogen te knippen van, wacht even, wat? Heel leuk. En ook Matt Byrne, die heeft een van de 2e keer het goud gehaald op de dinghy-zeilen. Een beetje een onbekend onderdeel. Mm-hmm. Maar hij moest zijn titel verdedigen omdat hij de vorige keer goud haalde. En eigenlijk had niemand verwacht dat hij het zou doen. Hij komt uit een lang COVID-ziekbed, zeg maar. En ja, hij dacht eigenlijk dat hij klaar was met zeilen. Dat hij nooit meer zo'n grote comeback zou kunnen maken. Ja, en nou haalt hij toch weer goud. Dus super vet ook. Ja, prachtig die sportverhalen. Ik heb ook zo vaak zitten huilen eigenlijk bij deze spelen. Ja, echt hè? Dat ja, je dat ook. Hoort ik en denk je, wauw. Verhalen. Ja. Ja. Wat, ja. Dan, ja, over huilen gesproken. Dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de teleurstellingen. Ja, wat wij hadden met Femke Bol, die het voor zichzelf niet waar maakte. Waar stroomde die tranen in Australië? Ja, wij hadden denk ik toch wel meer gehoopt op de atletiek onderdelen. Atletiek is een van die andere sporten waar gigantisch veel financiering zit. Het op de derde lijst, op de derde van de meeste sporten die de meeste financiering krijgen in de Olympische Spelen. En wij hadden echt wel meer medailles daar verwacht. En een van de grootste kanshebbers was Mackenzie Liddell. Zij doet aan speerwerpen, ook zijn onderdeel dat een beetje onbekend is. Ja. Maar ja, ze zat 2 op de wereldlangreis en wint allerlei grote internationale wedstrijden en gooit pb's links en rechts. Ja, en die deed het echt heel slecht. Ik eindigde op dezelfde 12e plek en ja, dikke tranen. Ja, gewoon de druk die er dan pakt? Ja, ja, ik denk het. En ik kon het zelf eigenlijk niet goed verklaren. Ja, soms heb je gewoon zo'n dag dat het niet goed uitpakt. Ja. Dus dat is zo'n momentopname dan ook. Ja, dat is ontzettend het moet dan in zo'n moment gebeuren. Ja. In 4 jaar werk je daar naartoe. Wat is dan voor jou in deze spelen dan het allermooiste moment geweest? Dat je denkt van, dit ga ik nog onthouden. Nou, ik denk dat een naam die we nooit meer vergeten is Arisa True. Zij is 14 jaar en ze won goud op skateboarden. Echt? En ja, dat vind ik zo ongelooflijk inspirerend. 14? Ja, joh, 14 jaar en 88 dagen, dus ja, amper 14 jaar. Ja. Zij woont in de Gold Coast, dus ze woont die dagen om de hoek. En dat vind ik dan heel leuk, dat het een local is, weet je wel. En ja, het is gewoon een meisje uit op de middelbare school, joh. En die kan zo verschrikkelijk goed, onwijs goed skateboarden. Wow. En ze deden een interview met haar vorig jaar toen zij op de wereldkampioenschappen stond. En ja, weet je, als een lokaal blaadje deed een interview met haar van, hey, wie ben jij eigenlijk en waarom doe jij het zo verschrikkelijk op je wereldkampioenschappen? En toen zei zij van, ja, mijn grootste droom is ooit een gouden medaille winnen op de Olympische Spelen. En dat doet ze gewoon een jaar later. Ja. Op dat de vind 14. Ik zo inspirerend, joh. Ja, ja, dat en zij is zo tof. Ze is een heel leuke meid en heel energiek en heel mooi, heel lief gezicht. Ja, ja. Zo vet, joh. Die heeft zo'n mooie carrière voor de liggen. Ja. Geweldig. Hoe groot gaan zij onthaald worden, denk je? Ja, dat vier is hier groot, hoor. Dat, dat wordt nogal een feestje hier in Lavo gebouwd. Volgens mij had een van de rijkste vrouwen in Australië, mm-hmm, Reinhard, zij komt uit de mijnwereld. De mijn is een enorme grote business hier. Die had al een soort pre-feestje georganiseerd op een van de jachten in Parijs op de Seine. En daar hebben ze al dunnetjes feest gevierd met alle atleten die deelnemen. Ja, dus we zijn al aan het feest en we zijn nog niet eens afgelopen. Ja. Kijk, heel goed. Nou, we gaan het zien hoor, wat er allemaal, hoe groot er feest wordt gevierd. En er is natuurlijk nog één dag ook voor de Australiërs om eventueel nog een medaille binnen te halen. Ik wil je erg bedanken, Mathilde Nieuwman. Geniet nog van dat laatste dagje. En bedankt voor deze prachtige recap over Australië. Ik wens je een hele fijne dag vandaag en tot de volgende keer. Dankjewel, Rosa. Leuk je te spreken. Doei, doei. Doeg. En dan wil ik graag door naar... Ik kreeg nog een leuk voice-appje van mijn correspondent uit Frank, uit Brazilië. Want die heeft natuurlijk ook een update over de Olympische Spelen. Hallo Rosa, goeienacht. Hier Frank uit São Paulo met een kleine update. Wij volgen natuurlijk ook heel intensief de Olympische Spelen. Brazilië heeft op dit moment 20 medailles gehaald, waarvan 10 bronzen, 7 zilveren en helaas maar 3 gouden. Maar de 3 gouden medailles zijn allemaal door dames gehaald op het onderdeel judo, gymnastiek, turnen en beachvolleybal. Ik heb zojuist gekeken naar die finale van vrouwenvoetbal Verenigde Staten tegen Brazilië. Maar helaas heeft Brazilië dat met 1-0 verloren. Maar ik zag wel dat er zojuist een bronzen medaille werd gehaald bij het volleybal tegen Turkije. Toch jammer dat er maar 3 gouden medailles zijn gevallen. En dat is een schril contrast met de 13 die jullie, Nederland, hebben gehaald. Dan nog even een wat trieste bericht. Zoals jullie misschien hebben gelezen, is gisteren een ATR-72 vliegtuig van de maatschappij Vopas vlakbij São Paulo neergestort. En alle 62 inzittenden zijn overleden. De reden van het ongeluk, de oorzaak, is nog niet bekend. De eerste lichamen worden wel geborgen en de zwarte doos zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. Dus heel Brazilië is erg geschokt van het ongeluk en in een diepe rouw, want we hebben 62 landgenoten verloren. Dat was het even voor vanavond. De groetjes. Ja, heftig nieuws ook uit Brazilië. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit daar. Zometeen iets heel anders. Daar ga ik met mijn correspondent uit Thailand, Pim van Melik, in gesprek over zijn tijd in een boeddhistische tempel. Hoe was dat daar om 6 maanden daar te wonen en je onder te dompelen in een compleet nieuwe cultuur? Dat hoor je zometeen. Nu hier eerst Zucchero samen met Miles Davis met het nummer Dun Mos. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smammai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, so che ero tu ne mossi. Non crei però, poi con l'amore. Noi guardammo il blu. Mm. muziek van Zucchero en Miles Davis. Je hoort hier zijn trompet. Geweldig. Je hoort het nummer Dunwalls. En het doet mij altijd denken aan die lange autowegen in Italië, waar ik samen met mijn ouders doorheen aan het crossen was op vakantie. En Erika, die heeft mij net in de NPO Radio 1 hebt, die zegt dat ze ook een bijzondere ervaring heeft gehad. Want zij heeft Zucchero zelfs mogen ontmoeten in Forte dei Marmi bij een vriend van haar. Want Zucchero is daar opgegroeid en geeft in augustus altijd een concert aan het strand daar. Geweldig. Heimwee, zegt ze nog. Nou, dat kan ik me alles bij voorstellen, Erika. Heerlijk. De wereld van PNN Vara. Ja, je verhuist naar een ander land en het enige wat je graag wil doen is je onderdompelen in die cultuur. Pim van Melick uit Thailand die ging dat doen. En opeens ging hij 6 maanden in een Thaise tempel zitten. Een Thaise boeddhistische tempel. Dat is nogal wat. Want hoe ga je daar als jonge jongen van ja, begin 20 mee om? En hoe vind je dat? En hoe vind je jezelf? Hoe vind je die ongeschreven regels, een nieuwe cultuur? En ja, vooral de plek waar je de taal niet spreekt. Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Thailand, Pim van Melick. Dus Pim, heel fijn dat je om hier weer te spreken. Ja, hey Roze. Ja, goeienacht voor jou. Ja, fijn dat je er weer bent. Nu weer even via de telefoon, niet meer live in de studio. Maar jij komt eigenlijk een heel bijzonder verhaal vertellen. Want je gaat het hebben over jouw tijd in de tempel. Daar hadden we het vorige week al kort even over. Maar die tijd in de tempel, die heeft jouw leven toch wel goed veranderd. En daar gaan we het over hebben. Ja, ja, heel leuk. Nou ja, allereerst dank je wel dat ik mijn verhaal mag vertellen hier. Ja, heel graag. Ja, en ja, ik heb het al eens vaker over de tempel gehad en Thailand. Maar ja, eigenlijk van de 17 jaar Thailand en al mijn verhalen is mijn tempelverhaal toch wel ja, een van de meest indrukwekkende verhalen waar ik lessen uit geleerd heb. En ja, die lessen die pas ik vandaag nog steeds toe. Kijk, wat bijzonder. Nou, we gaan er zo meteen alles over horen. Ik ben benieuwd, je hebt daar 6 maanden heb je in het klooster gezeten. Wanneer bedacht je, ik wil naar het klooster toe? Ja, dat begon eigenlijk in 2007. Toen was ik eigenlijk nog bezig met een studie aan de Hogeschool Utrecht. En ja, ik wilde dus een sabbatical doen. En ja, deels om ook uit te vinden wat ik met mezelf wilde en met de toekomst. Mm-hmm. En ja, ook deels om achter mijn adoptieverleden achter te gaan. Het is een moeilijk woord. ook deels om achter mijn adoptieverleden achter te gaan. En mijn roots. En ja, daar heb ik dus een beetje gelezen van, ja, hoe zit dat precies in Thailand? Ik was natuurlijk al vaker op vakantie geweest, maar ja, echt ergens gaan wonen en er voor een lange tijd gaan zitten is natuurlijk toch iets anders dan vakantie. Dus mm-hmm. Ja, in Thailand geloven ze dus in dat dat je volwassen bent, als je dus een tijd in de tempel hebt gezeten voor je ouders of militaire dienst hebt gedaan. Ja, voor mij was de keuze eigenlijk vrij simpel, want militaire dienst had ik al gedaan in Nederland toen ik 18 was. En ja, daarnaast kon ik destijds in 2007 toch geen bevelen opvolgen in het Thais. Nee, dat is een goed punt. Dus dan kan je beter naar het klooster. Nee. Ja, dus ja, ik koos dus voor het klooster. En ja, via een organisatie in België die dus eigenlijk een connectie had met een grotere organisatie in Thailand. Ja, hij zei ze van, nou ja, wat wil je precies? Nou, ik wil een klooster hebben. En ik heb maar 2 voorwaarden eraan, hè, als je voorwaarden mag stellen. Mm-hmm. Dat ze daar, nou ja, geen Engels spreken. En ja, want ik wilde de taal leren. En ik wilde dat de tempel dus ja, zodanig afgelegen zou zijn dat er dus geen mobiel signaal was. Zodat ik en de taal kon leren natuurlijk. En ja, één zijn met mijn gedachten. Hè. Zo, dat is nogal een beslissing op zo'n jonge leeftijd. Je zat nog op de Hogeschool Utrecht. Je wil geen mobiel signaal. Het lijkt me dat dat heel anders is dan wat je leeftijdsgenoten van toen deden eigenlijk. Ja, nou ja, ik was 22, maar ik had toen al een redelijke rugzak met ervaring. En ja, daar hebben we het zo raak even over. Ja, ja. Nu zeg je, de mensen gaan daar of in het leger of naar de tempel in Thailand. Hè. Hoe gebruikelijk is het dat ze voor die tempel kiezen? Ja, het is eigenlijk zeer gebruikelijk om voor een tijdje naar het klooster of tempel te gaan. Voor je ouders, omdat ze dus als het ware de ouders dan bedanken dat ze zorg voor je hebben gedragen en je dit leven hebben gegeven. Ja, een hele mooie filosofie eigenlijk. Ja, en niet iedereen is natuurlijk al dankbaar daarvoor. Maar mm-hmm. in ieder geval, het grote wezenlijke verschil is wel dat zowel voor mannen als voor vrouwen het verschil is. Dus, dat vrouwen eigenlijk dus meer een dienende rol hebben in de tempel. En mannen dus eigenlijk meer een rol hebben als monnik, waar ze dan hun hoofd kaal scheren. Sommige mensen vroegen als mij van ja, waarom scheren al die monniken hun hoofd kaal en ook een wenkbrauw eraf? Hè? En dat komt dus eigenlijk weer terug op het boeddhisme, wat gelooft dat ja, je moet geen uiterlijke verleidingen hebben. Hè? En je moet ook tevreden zijn met wie je bent en loslaten van persoonlijke bezittingen. Dus ja, naast een mobieltje had ik dus eigenlijk geen bezittingen daar, nee. Wauw, bijzonder. En wat was voor jou, wat is voor de meeste mensen daar het doel van het verblijf in die toekomst? Zeg wel voor, dus eigenlijk voor hun ouders, maar wat nog meer? Er zijn eigenlijk vele doelen, maar ja, de meeste buitenlandse mensen die ik ontmoet heb in die tempel, gaan voornamelijk naar het klooster om verlichting te zoeken door middel van meditatie. En de Thaise mensen waar ik dus eerder over sprak, die doen dus echt dit voor hun ouders en die blijven ook vaak maar een periode van 1 tot 2 maanden, omdat ze nog studeren of een baan hebben. Oh ja. Dan moet je ons even meenemen naar je tijd dus in dat klooster. Want hoe ziet zo'n dag eruit? Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen namelijk. Oh? Hallo, de verbinding viel verwerkt ja, volgens mij. Nee, je bent er weer. Ja, heel ja. Goed. Oké, okay, maar okay, dus hoe ging het eraan toe in dat klooster, van je dag tot dag? Het tempel waar ik dus zat was een jungle tempel. Je hebt ook tempels die dus in de stad zitten, waar ze dus andere activiteiten doen, zoals tempels bouwen of als een soort lokale voedselbank fungeren. Maar ja, mijn tempel was dus echt gericht op vipassana meditatie. Dat is dus, het kan misschien voor sommigen onbekend klinken, maar dit is een meditatiewijze waarbij je zelfverandering plaatsvindt door zelfobservatie. Nou, klinkt een beetje lastig, hè? Ja, vertel, hoe doe je dat dan? Zeg maar simpel gezegd, verandering door middel van zelfkennis. Dus dat is het om het makkelijker te zeggen. Oké, okay. En hoe bereik je dat dan? Door heel veel meditatie en ook in een plek te zijn, hè, waar je dus eigenlijk tijd of geld geen rol speelt. Dus dan vallen ook bepaalde druk weg op je. Oké. Okay. Dus je hebt heel veel tijd met jezelf, om te zeggen. Maar, ja, je bent echt aan jezelf overgeleverd zijn uiteindelijk. Maar goed, daar gaan we het dus inderdaad zo meteen over hebben. Neem ons dan even mee met het rooster van zo'n dag. Ja, inderdaad. Nou, het is, elke dag zag ik eigenlijk hetzelfde uit. Om 5 uur 's ochtends opstaan, meditatie, vervolgens om 7 uur eten, nog wat meer meditatie. En daarna had je eigenlijk wat tijd voor jezelf in de middagen. En in de avond had je dan weer meditatie. Maar ja, het enige waar ik echt heel erg aan moest wennen, dus dat ten eerste de tempel vegetarisch was. Ik had veel geluk ermee. Het was dus eigenlijk de laatste maaltijd van die dag. Altijd om 11 uur, 's ochtends. Voor 's ochtends, dat was je laatste maaltijd? Ja, klopt. Dat was in het begin erg moeilijk voor mij. Ja. Dat kan, dat is een soort intermittent fasting extreme ongeveer. Waarom is dat zo? Waarom mag je na 11 uur niet meer eten? Dat is dus eigenlijk per tempel verschillend. Maar de meeste tempels houden dit aan. Omdat ze geloofden ook in dat eetlust en eten, dat het ook weer bij de verleidingen hoort van het dagelijkse leven. Oh, ja. Dus het is ook een klein beetje zelfbehoud en je zou bijna zeggen pijniging voor jezelf. Maar in het begin moest ik er erg aan wennen en dat ben ik op een gegeven moment wel overeengekomen. Ja. Maar ik denk zelf, het is hetzelfde als vroeg opstaan. Veel mensen vinden vroeg opstaan vreselijk en ik ook, als ik eerlijk mag zijn. Maar als je eenmaal in die routine zit en je bent natuurlijk ook niet de enige, dan valt het op zich wel mee. Ja, dat is waar. En waren er naast het eten na 11 uur ook nog andere regels? Niet eten na 11 uur. Dus de regels waren dus inderdaad dat je na 11 uur niet meer mocht eten. Ja, en mannen en vrouwen zaten natuurlijk te scheiden. En ja, je moest eigenlijk deelnemen aan alle activiteiten met de monniken. Oké, je mocht niks overslaan? Nee. Oké, nou, en dan kan ik me ook voorstellen dat in zo'n tempel dat er ook heel veel ongeschreven regels zijn. Wat waren dat? Waar moest je aan het begin wel even aan wennen voordat je dat allemaal door had? Het was dus eigenlijk best wel het verfijnen van de tempel. Er waren dus niet echt regels, behalve dat je dus inderdaad mee moest doen aan alle activiteiten. Maar ja, ongeschreven regels hadden meer te maken met respect toe naar elkaar. Dus ja, elkaar in je waarde laten. Zo waren ook mensen in de tempel die dus een stiltebehandeling deden. Dat wil dus zeggen dat ze eigenlijk helemaal niet praten of communiceren met andere mensen in die tempel gedurende de hele periode dat ze daar doorbrengen. Ja. Oké. En waren er dan ook consequenties als je bijvoorbeeld niet aan die regels hield? Dus als je wel ging praten met hen of dat je niet meedeed met de activiteiten bijvoorbeeld? Die consequenties heb ik best vaak meegemaakt. Oh ja? Oh. De tempel die werd dus onderhouden door vrijwilligers en dus voornamelijk vrouwen, hè? Ja. Zoals ik zei. En ja, ik zit bijvoorbeeld in een kuti. Een kuti is Thais voor klein houten huisje. Ja. En ja, die werd dus dagelijks schoongemaakt voor mij en de was werd ook voor mij gedaan. Ik zeg zelf altijd nog steeds van dat ik in vele hotels heb verbleven na mijn tempeltijd, maar dat dit eigenlijk het allerbeste hotel was van allemaal. want dat... ik mocht ook niks zelf doen, want ja, begrijp me natuurlijk niet verkeerd. Ik wilde best wel wat zelf doen. Maar ja, ik kreeg hier dus niet de kans door, omdat je anders ruzie krijgt met die vrijwilligers die dan weer voor een eigen reden en eigen karma anderen moesten helpen. Hè? Dus dat had ik dus later pas begrepen, dat als ik bijvoorbeeld mijn eigen dingen afwaste, mijn eigen borden en eigen kleding, ja, dat die anderen dan dus geen karma konden krijgen. Dus eigenlijk ontnam je dat karma een beetje voor die anderen. Dus ja, dat is de gedachte daar achter de vrijwilligers. Maar ja, terugkomende op als je dus niet aan de regels zit. Dus ja, soms had ik ook gewoon geen zin om om 5 uur op te staan voor meditatie. En sliep ik dus gewoon hele dagen. En wilde ik bijvoorbeeld ook niet mijn kuti uitkomen. Omdat ik dan gewoon in mijn dagboek kon schrijven. En dan kwam je bijvoorbeeld wel opdagen voor het eten. Hè? Ja. En als gevolg kreeg je dan bijvoorbeeld als laatste pas eten. Dus dat wil zeggen dat het is altijd eerst dat de monniken eten krijgen. Mm-hmm. Daarna kregen de vrouwen eten. En daarna kreeg eigenlijk de rest eten. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk alle, ja, als je het mag zeggen, de goede vegetarische dingen al door de eerste mensen zijn weggenomen. Dus als je als laatste eten kreeg, ja, dan had je eigenlijk nog... Heb je bijna niks? Nee, dus... dat was dus het gevolg als laatste eten krijgen. En ja, monniken negeren je ook als je iets aan ze voelt. Dus, maar een lichtpuntje is wel, als je weer aan het normale programma meedeed, dan was alles weer zoals vanouds. Kijk, ja. Oké, dat gaat dan weer wel. Ik vraag me dan wel nog af, wat je zegt, als je iets vraagt aan de monniken, dan negeerden ze je. Hoe lang duurde het bij jou voordat je die taal goed onder de knie had, zodat je überhaupt iets kon vragen? Dat vind ik eigenlijk nog de beste grap die ik heb uit mijn tempeltijd. Ik had dus een soort app op mijn telefoon waar je dus Thais op kon leren. Mm-hmm. En het enige Thais wat ik onder de knie had was Mi krai put pasa ankrit mai. Dus dat betekent dus is er iemand die Engels spreekt. Maar ja, er was dus niemand die Engels sprak. Ja. Dat is het enige zinnetje dat me altijd is bijgebleven. Uiteindelijk is het zo, ze noemen dat eigenlijk een beetje immersion eigenlijk. Dus in het diepe gegooid worden met een taal. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je helemaal geen keuze hebt dan behalve die taal aan te horen en te spreken. En op een gegeven moment begon het eigenlijk met bepaalde zinnetjes. En dan kan je dan bepaalde woorden uitpikken. En dan kan je eigenlijk zeggen van nou, ze hebben het over het weer. Of ze hebben het over wat we gaan eten vanavond. Of wat zulke dingen. En op een gegeven moment begin je dan die taal eigenlijk te begrijpen. Ja. Wauw, bijzondere manier om de taal te leren. Dan word je letterlijk in het diepe gegooid, ondergedompeld in de taal. Ja, dat was eigen schuld, want dat wilde ik. Hè? Ja. Ja, dat is waar. En als je er nu dan terugkijkt op die 6 maanden naar de tempel, hoe heb je die tijd ervaren? Stel je dus voor dat er een plek bestaat waar je dus waar geld dus geen waarde heeft en tijd niet bestaat. Mm-hmm. Zo'n plek heb ik dus een half jaar lang ervaren. En ja, ik heb deze tijd ook in mijn dagboek bijgehouden. En waar ik al mijn gedachten van me afschreef. Zoals ja, mijn depressies, zorgen, maar ook ja, mijn dagelijkse belevenissen in de tempel. En ja, aan het einde van mijn verblijf heb ik dus dat dagboek verbrand. Als zijnde teken dat ik er weer klaar voor was. Om, ja, om verder te gaan met het leven en ja, alles wat op mijn pad zou komen. Ja. Zo, dat is best bijzonder. Heb je ook het idee dat na ook die verbranding dat je dat allemaal achter kon laten en als er echt een nieuw mens eruit bent gekomen? Ja, ik heb nog wel 2 bladzijden overal als aandenken. Hè. Ja. Maar ja, ik denk, of ja, ik weet eigenlijk wel zeker. Ja, de ervaring die ik daar dus heb opgedaan, die pas ik dus dagelijks nog toe. Zoals we bijvoorbeeld geduld hebben en het leren relativeren zonder ja, meteen een oordeel te vellen over een situatie of een persoon. Hè? Ja. Oh, dat is eigenlijk heel mooi dat de les is die je eruit haalt. Ja. Ja. Wat zou je zeggen dat je nog meer geleerd hebt van de tempel behalve geduld hebben en te leren relativeren? Dit heb ik geleerd van de tempel, maar ook door middel van dus de Vipassana meditatie. Ja, ontwikkeling door middel van zelfkennis. Dit geldt voor mij, maar dat hoeft natuurlijk niet voor andere mensen te gelden. Maar ja, ik heb dus zelf geleerd dat verwachtingspatronen en druk van anderen dus eigenlijk niet echt toedoen. Mm-hmm. Ja, omdat iedereen dus eigenlijk in zijn eigen tijd leeft. Dus ja, sommigen zijn bijvoorbeeld op een 20ste multimiljonair en sommigen halen bijvoorbeeld de 20 niet eens. Dus ja, het leven is eigenlijk, je moet het nemen zoals het komt. En mm-hmm. Ja, daar moet je ook mee leren omgaan, ja. Ja, dat is heel mooi. En denk je nu, zou jij mensen ook aanraden om ooit de tempel in te gaan? Ook stel voor mensen, voor luisteraars nu in Nederland, is dat iets, denk je, voor als je in Nederland woont en daar een soort van tot bezinning wil komen? Of vind je het meer van, als je echt de Thaise roots wil vinden, dan moet je het doen? Dat is lastig te vertellen, want iedereen, zoals ik zei, heeft natuurlijk andere redenen om naar een tempel te gaan en zichzelf voor een bepaalde tijd af te zonderen. Dat kan zijn omdat ze heel veel stress ervaren of een burn-out hebben of wat dan ook. Hè. Dat heet tegenwoordig meditatieretreats. Mm-hmm. Maar ik heb dus zoiets gedaan en ik heb gezegd van nou, ik ga er geen vaste tijd aan vastleggen. Dus dat is uiteindelijk een half jaar geworden. En ja, het mooie is dat je dus bij elke tempel in Thailand kan je dus als het ware aankloppen. Ja. En je kan zeggen van nou, ik wil graag meditatie leren en ik wil hier voor een bepaalde tijd verblijven. Nou zijn de regels over de jaren wel een klein beetje veranderd, want we hebben ook wel eens in die tempel backpackers gehad die dan bijvoorbeeld dachten van nou, hey, gratis hotel, hier kan ik lekker lang blijven. Dus ik heb dus de luxe gehad dat die regels toen nog niet bestonden en daarom heb ik ook zo lang kunnen blijven. Maar tegenwoordig mag je niet langer meer dan een week daar zitten bijvoorbeeld. Oké, dus je mag aankloppen en over een week verblijven en daarna is het weer tijd om te gaan tenzij je echt in de leer wil. Ja, voordeel was wel dat het in Thailand dus echt strikt van de tempels. Dus je kan dus 1 week naar een andere tempel gaan. Maar ik heb ook wel eens buitenlands gezien die zeiden van nou, ik ga een tijdje naar het noorden in een tempel en dan ga ik daarna een tijdje in het zuiden naar een tempel. Oh, ja. Dus elke tempel, ja, dat zijn wel mooie dingen. Dus ik zou het zeker wel iedereen aanraden om te doen. Als je daar de juiste tijd voor hebt. Want ja, je kan niet zeggen van nou, ik ga 2 weken naar Thailand en ik moet, weet ik veel, over 2 weken weer werken bijvoorbeeld. Hè? Nee, precies. En je moet ook openstaan over voor alle veranderingen en dingen die op je pad komen. Hè? Je wordt natuurlijk ook geleefd daar. Hè? Ja. Ja, dat kan me alles bij voorstellen. Je moet je eigen ego natuurlijk gewoon achterlaten. Ja. Ja. Dat was ook moeilijk. Maar goed, alle begin is moeilijk. Hè? Ja. Dat is zeker waar. En zou je zoiets hebben van, ik wil nog een keer terug? Ik ben eigenlijk ook best wel vaak terug geweest naar die tempel. Omdat ze ook wel eens van die speciale feestdagen hebben in Thailand. En dan mm-hmm. kunnen mensen dus als het ware 1 of 2 dagen meditatie doen. Maar ja, ik heb eigenlijk gedacht van, ja, dat zijn dingen die ik dus echt in de tempel heb gedaan. Zoals meditatie. En het is best lastig om weer in zo'n routine te komen als je weer helemaal uit die tempel komt. Ja. Dus ja, ik zie het ook echt vooral iets als ja, wat ik heb ervaren en natuurlijk altijd met mijn mening. Maar het is niet iets waar je van zou kunnen zeggen van hey, laat ik even een half jaar alles opgeven wat ik doe. Nee. En ja, weer teruggaan. Dat was toch echt, denk ik, de juiste tijd op dat moment. En als je nu terugkijkt, Pim, op deze tijd, zoveel jaar geleden. Wat wil jij dan ook, zeg maar, voor bijvoorbeeld jouw familie meegeven? Wat zou je tegen hun willen zeggen van, neem dit mee wat ik heb geleerd uit die tempel? Ik heb dus echt geleerd dat je eigenlijk altijd jezelf moet blijven. Want ja, dat is dus je ware zelf. En ja, als andere mensen je dus niet mogen omdat je simpelweg jezelf bent, dat is het ook niet echt waard om bijvoorbeeld tijd om in ze te investeren. En ja, dat ze jou dus beter leren kennen, hè? Ja. Mooi, dat is een hele mooie gedachte. Dankjewel, Pim van Melick vanuit Thailand, over dit bijzondere verhaal van jouw tijd in het klooster. Ik vond het heel mooi om te horen. En ja, ik denk dat je er ook wel mensen mee hebt geïnspireerd. Dus dankjewel, Pim. Ja, dankjewel nogmaals dat ik in de uitzending mocht zijn en dat ik mijn verhaal mocht vertellen. En ja, hopelijk heb je inderdaad een beter beeld gekregen over mijn tijd in het Thaise klooster. En ja, hopelijk vonden de luisteraars het ook een mooi verhaal. Ik weet het wel zeker. Dankjewel, Pim. Nog een hele fijne nacht. Of fijne dag voor jou, sorry. Doei, doei. Ja, dankjewel. Ja. Dag. tired of the place I'm in. Ja, prachtig. Je hoorde hier Uncle samen met Michael Kiwanuka. En dat prachtige nummer On My Knees. Afgelopen zomer op Down Rabbit Hole stond Michael Kiwanuka daar ook. En die kregen toch voor elkaar om tijdens de kwartfinale tegen Turkije en Nederland bij het EK de hele zaal nog vol te krijgen, dat er duizenden mensen op hem afkwamen. Maar ja, het kan ook niet anders met zo'n geweldige stem. Zometeen heb ik nog een heel uur van de wereld van BNNVARA voor je klaarliggen. Dan gaan we het hebben over piraterij. Want hoe werkt dat in... Vooral, hoe werkte dat in de Verenigde Staten en in Zweden? En daarna krijg je de zesde hoofdstuk te horen van Olivier in Kroatenland. Dat hoor je allemaal zo, maar hier zometeen het NOS Radio 1 Journaal. En ik spreek je zo. NPO Radio 1. 2 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het campagneteam van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt dat een gedeelte van de interne communicatie is gehackt. En volgens het team zit Iran daarachter. De hack is eerder al gemeld door nieuwsite Politico. Dat zegt e-mails te hebben gekregen vanaf een anoniem account met daarin documenten van het campagneteam van Trump. Het team van Trump roept media op om die documenten niet te publiceren, omdat dat Iran in de kaart zou spelen. Tijdens Trumps periode als president raakte de relatie tussen Amerika en Iran op een dieptepunt. In Brazilië zijn de lichamen van alle slachtoffers van de vliegtuigcrash van vrijdag geborgen. Aan boord van het toestel waren 58 passagiers en 4 bemanningsleden. Op 4 slachtoffers na kwamen alle inzittenden uit Brazilië. Het vliegtuig, een ATR 72 van Frans-Italiaanse makelij, maakte een binnenlandse vlucht naar een stad ten noorden van São Paulo, toen het door nog onbekende oorzaak plotseling veel hoogte verloor en neerstortte in een woonwijk. Daar vielen geen slachtoffers. De piloten hadden geen noodsignaal uitgezonden. De autoriteiten onderzoeken nu de zwarte dozen. In Gelderland is de afgelopen middag tevergeefs gezocht naar een drenkeling in de Rijn. Die zou net over de grens in Duitsland in het water zijn geraakt. Bij de zoektocht werkten Duitse en Nederlandse hulpverleners samen. Ze zochten ter hoogte van Millingen aan de Rijn en even verderop op de Waal en in het Pannerdenskanaal. Inmiddels is de hulpactie afgeschaald. Landskampioen PSV is het nieuwe voetbalseizoen goed begonnen. De Eindhovenaren versloegen in eigen huis RKC Waalwijk met 5-1. FC Twente won uit met 2-1 van NEC. En AZ versloeg in Flevoland Almere City met 1-0. Feyenoord morste punten. Tegen promovendus Willem II kwamen de Rotterdammers in de eigen Kuip niet verder dan 1-1. Het weer. Vannacht blijft het lang warm. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. 'S Middags zijn er wat stapelwolken en bij weinig wind wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 11 augustus. Het komende uur varen we de 7 zeeën over en duiken we in de wereld van piraterij in de Verenigde Staten en in Zweden. Hoe namen de piraten en ook de vikingen de oceanen over en wat voor impact heeft dat gehad op het land? En daarna hoor je ook de 6e aflevering van Olivier in Kroatenland, de reportageserie die wij hier hebben vanuit mijn verslaggever die in Kroatië zit. En volgende week hoor je daar de laatste aflevering van. Laat mij... excuus, mijn stem verdween opeens. Je mag mij nog steeds laten weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dat wordt ook al volop gedaan. Zo luistert Erika mee, Marlies luistert mee. Robot, die luistert mee vanuit... Oh, sorry, Robert. Niet Robot, Robert, die luistert mee vanuit Kroatië. Xiao luistert mee, Wilbert en Grietje. En Bob is er zoals altijd ook altijd weer bij. Dus laat vooral ook nog dit uur weten waar je aan het luisteren bent. En dan hoor je jezelf ook zometeen weer terug. De wereld van BNNVARA. Maar eerst stel ik je heel graag mijn correspondent aan je voor van de tweede uur. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, en goeienacht voor jou, Rosa. We gaan het toch hebben over de politiek, hè? Want Kamala Harris, ja, die heeft een nieuwe vice-president uitgekozen. Vertel, wie is het geworden? Het is Tim Walz dus geworden, de gouverneur van Minnesota op dit moment. Mm-hmm. Een echt een Jolijte man, als ik dat goed zeg. Het is een klein ventje met een petje op. En hij komt uit de Midwest, komt hij. Dus hij doet aan hunting, want ja, je woont in Minnesota. En hij gaat gezellig naar de, wat is het, naar de State Fair met zijn dochter en alles. En ik vind het wel een grappige man, als ik zo vrij mag zijn. Het is een hele gewone man, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wacht totdat hij mijn grasmaaier komt repareren. Want daar is hij goed in, zegt hij. En dat doet hij zelf. Elk jaar vervangt hij het snijblad van zijn grasmaaier. Dus het is echt een doodgewone man. Hij is een coach geweest op de lokale high school. En was daar ook leraar in sociale lessen. En ik geloof dat hij ook aardrijkskundeleraar is geweest. En voetbalcoach, hij heeft dus ook heel veel mensen gesteund en dergelijke. Heel veel jongeren op het goede pad gebracht. Of toch de inspiratie gegeven die zo'n kind, wat elk kind eigenlijk in high school nodig heeft. En een doodnormale man. En hij heeft 24 jaar in het leger gezeten. Oh, nog in het leger gezeten. Voordat we het over het leger hebben, want daar is nog iets bijzonders mee. Wil ik eerst met je hebben over waarom hebben ze hem nou gekozen, deze op het oog doodnormale man die zo je buurman kan zijn? Nou, daarom. Omdat het een doodnormale man is die je buurman kan zijn. Kijk, wat het is natuurlijk is dat Kamala Harris wordt afgeschilderd als een als een progressieve San Francisco, Californian, weet je wel. Dat zijn natuurlijk de slechtste mensen in de wereld. En Tim Walz is echt gewoon een doodnormale Midwesterner die je buurman zou zijn. De allemaal, we zijn het eigenlijk allemaal Tim Walz. En dat zou dus de balans een beetje binnen de ticket meer brengen. En dat snap ik ook wel. Ik denk wel dat het een aardige keuze is. Ja, zijn mensen positief? Denk je dat dit ook het effect gaat hebben wat mensen willen? Nou ja, goed, daar is dus ook wel discussie over. Wat is het effect van een vicepresident? En hij is er natuurlijk in principe om de kandidaat te ondersteunen. En dat kan eigenlijk, is de regel van, doe niks verkeerd. En degene die Donald Trump heeft gekozen, die eigenlijk meteen al ging dat mis in de eerste week. En nog steeds moet hij zich op allerlei dingen over allerlei dingen verdedigen. En is hij aan het zoeken nu natuurlijk naar kritiek dat hij op de democratische kandidaat kan hebben. Ja, en de kritiek Tim Walz heeft die is gevonden. Ja, precies. En Tim Walz heeft dan wel positief effect. Maar er is toch wel wat kritiek. En dat is dan toch even dat 24 jaar in het leger. Hij was reservist bij de... En dat noemen ze dan ook Weekend Warrior hier. Dat zijn eigenlijk mannetjes die in het weekend zijn ze dan bij de National Guard. En daar trainen ze dan. En als ze dan opgeroepen worden, dan ze kunnen ingezet worden bij overstromingen. Vaak binnen de staat. Weet je, elke staat heeft de National Guard. Maar ze worden ook uitgezonden naar leger. En Tim Walz zou dat dus niet gedaan hebben. Er wordt gezegd van hij wist dat zijn... hij zat toen al 24 jaar in het leger. Hij wist dat hij uitgezonden zou worden naar Irak. En toen is hij zeg maar met pensioen gegaan. Toen zei hij, 24 jaar is toch wel genoeg. Ja, denk ik, 24 jaar is toch wel genoeg. Als je niet naar Irak hoeft, denk je, dan is het wel... Goeie timing. Dat is toch wel aardig. Ja, vind ik wel. Maar goede timing, dus dat vinden ze dat. En hij had ook uitspraken gedaan in een gesprek over of ze assault weapons, weet je wel, die AR-15's, semi-automatische wapens, of dat moet kunnen. Toen zei hij van een wapen waarmee ik in de oorlog gelopen heb, dat zou niet legaal moeten zijn op de straat in Amerika. Ja, hij is alleen uitgezonden naar Italië ooit. Ik weet niet, de laatste keer dat de oorlog in Italië was hij er nog niet. Dus dat is ook, daar pakken ze hem op. Het zijn dat soort dingetjes. Ja, goed, heeft dat veel effect, dit soort dingetjes? Nou, dat hopen ze wel, maar het lijkt er niet op dit moment. En ik denk dat de grootste reden daarvan is... Kijk, Vance zegt wel van, maar ik ben wel naar Irak gegaan. Ja, als journalist een half jaar en jij hebt maar 4 jaar gesurfd... en je hebt eigenlijk niet echt, weet je... Ik geloof dat er 1 keer een ontploffing in de buurt is geweest. Goed vriend, je bent in Irak geweest. Maar de presidentskandidaat, Trump, die moest in Vietnam... toen de draft was, toen er dienstplicht was... Toen heeft hij zich weten af laten keuren tot 4 keer toe, omdat papi geld had. En hij had, wat is het, botsplinters had hij. En daardoor hoefde hij niet, maar hij was wel in de jaren 90 vergeten welke voet het nou precies was. Dus ja, kom op. Dus ze kunnen weinig zeggen over iemand die 24 jaar in het gezeten. Dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Nee, we gaan allemaal zien hoe dit gaat aflopen. Donald Trump heeft ondertussen wel toegezegd tot een debat tegen Kamala Harris. Ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. En ik las ook nog eens dat heel veel Republikeinen toch nu ook voor Kamala Harris misschien gaan. Ja, nou, er waren sowieso al wat stemmen hier en daar. En er is wel, er was bij, eigenlijk vanaf het begin van Donald Trump in 2015 was er al een Republicans against, wat is het, against Trump. En de nooit meer Trumpers, zoals ze ook wel genoemd worden. Ja, die groep is heel erg aan het groeien. Het zijn ook heel veel mensen die nu met hem samengewerkt hebben in zijn oude kabinet. Mm-hmm. En ze worden dus ook luidruchtiger, hebben meer geld, meer contacten. En het zou nog wel eens dat ze dat, ja. Ik denk dat dat nog wel schade aan de campagne kan opleveren. Ja, en die hack die er is, dat is natuurlijk ook niet goed. Kijk, ze kunnen wel zeggen van niet gaan uitbrengen. Ja. Want dat is slecht, dat is goed voor Iran. Maar het is ook goed voor de Democraten. Want dan zien we eindelijk hoe ze praten over, hun, over de mensen die op hun stemmen. Nou, we gaan het... Die iemand zijn vaak leuk. Nee, we gaan het zien. Het is daar in ieder geval een rommeltje. Er gebeurt genoeg in de Verenigde Staten op dit moment op politiek gebied. We zouden er nog een uur over verder kunnen praten. Maar soms moet je het ook over andere dingen hebben. Ah, dat doen we in november wel, als de verkiezingen zijn geweest. Of precies. Net zijn. We gaan er naar uitkijken. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. En zometeen spreek ik je over piraterij. Vooral van vroeger daar. Ja. Arr, heel goed. Dankjewel. Dan vlieg ik door naar Zweden, want daar hoor Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. De Olympische Spelen zijn nu afgelopen, hè? Maar Zweden kan terugkijken op een hele mooie deelname. En er is één iemand die we graag willen uitlichten die een gouden medaille heeft gewonnen. Vertel, wie is dat? Inderdaad, de vorige keer stonden we stil bij Sarah Geustrum, die inmiddels 2 gouden medailles heeft. Maar nu was het weer de beurt aan Mondo, oftewel Armand Duplantis, de polstokhoogspringer. Ja. Of de hopstap, zoals dat heet in het Zweeds. Ja. Stafhop. Stafhop, dat klinkt eigenlijk veel leuker dan polstokhoogspringen. In ieder geval korter. Vertel, want er is niks korts aan deze man. Hoe hoog heeft hij gesprongen? Ja, nou, je geeft iemand een stok en hij springt zeg maar over je huis heen. Het huidige record staat nu op 6 meter en 25 centimeter. Het is ongelooflijk wat hij doet. Zo, ongelooflijk, want hij heeft een nieuw wereldrecord behaald. Eigenlijk doet hij dat sinds die 6 meter 17 sprong. Weet hij iedere keer een centimeter erbij te snoepen. En de reden daarachter is, vermoedt men, dat hij iedere keer dus een bonus krijgt voor het halen van een nieuw wereldrecord. Aha. Dus stel dat je een ton krijgt per centimeter of per wereldrecord, dan zit hij nu ongeveer 25 min 17. Dan zit hij aan de 8 ton in euro's. Kijk, dat is niet verkeerd voor polstokhoogspringen. Niet de meest commerciële sport van de wereld. Nee, het is niet de meest commerciële sport. Maar het was inderdaad, ja, hij sprong bij zijn laatste, de laatste try die hij had, wist hij dit wereldrecord te springen. En daarna ging hij gelijk naar zijn vriendin toe op de tribune die hij innig kuste. En zijn vriendin die was wel bekend in Zweden, maar niet in de rest van de wereld. En zij voldoet wel aan alle kwalificaties die je bedoelt bij een mooie Zweedse vrouw. Lang, blond, hoge beenderen. Alles erop en eraan. Dus eigenlijk in plaats van dat we nu gaan kijken naar de voetbalvrouwen, gaan we nu kijken naar de polstokhoogspringvrouwen. Ja, hoewel ik vermoed dat het verschil niet zo heel groot is tussen die twee. Want ook de vriendin van Mondo, Armand Duplantis, is een influencer en heeft heel veel volgers op TikTok en Instagram. Kijk, nou, in ieder geval twee hoogvliegers heb je dan in ieder geval een relatie. Letterlijk. Ja, in ieder geval een relatie. En als het niet meer werkt, kun je heel ver wegspringen. Precies. Hoe heeft Zweden het verder gedaan? Ben je tevreden over de medailles die zijn gehaald? Het valt tot nu toe niet mee, niet tegen. 3 gouden medailles is voor Zweden vrij redelijk. Mm. Maar er zitten geen uitschieters bij verder. Dus we doen het niet zo goed als de Nederlanders, helaas. Dus wacht op de winterspelen. Want ik neem aan dat Zweden daar wel meer in uitblinkt dan in de zomerspelen. Ja, de winterspelen, dat doen we het altijd wel goed. Dus we wachten totdat het skiën en slalom en hoe heet dat, schieten en skiën tegelijk begint. Decathlon heet dat, ik weet niet wat het is. Ik moet zeggen dat ik dat niet weet, maar over 2 jaar weet ik het wel. Dan is het zover de Olympische Winterspelen en dan gaan we zien hoe Zweden gaat vlammen. Dankjewel Joep Hermans vanuit Zweden en ik spreek je zo meteen. Tot zo meteen, Rosa. Tot zo. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges des purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. Là-bas a bercé mon cœur pour la vie. Prachtig, je hoorde Charles Trenet met het bijzondere nummer La Mer. En dat is al een klein knipoogje naar het item. Ja, want we gaan het hebben over piraterij. En dat wel met een serieuze aanleiding, want de Rode Zee is nog steeds een no-go area. Dat is de jarenlange reputatie vanwege piraterij en helemaal anno 2024 vanwege de Houthi-rebellen. En dat zijn hele andere piraten dan mannen met baarden die wij kennen uit films zoals Disney met Peter Pan of de Pirates of the Caribbean films. Zo kunnen de Houthi-piraten de hele economie ontwrichten vanaf de Rode Zee. Zo worden boten gekaapt, bemanningen zitten maandenlang vast en goederen worden gestolen en tegengehouden. Er worden veel missies gestart om de piraterij tegen te gaan en de Rode Zee blijft daardoor dus ook een no-go area. Maar stel, je wil per se toch naar die Rode Zee om te varen. Wat moet je dan doen om veilig te kunnen overkomen eigenlijk? Dat legt Annette Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, aan je uit. Als je inderdaad toch door die Rode Zee gaat, is er A, je moet echt met bescherming aan boord varen. En dat gaat je niet beschermen tegen raketaanvallen en droneaanvallen vanuit de lucht of onder water. Wat je dan inderdaad kan doen, is precies zoals je zegt, dan zet je je AIS uit. Dus waarmee je extern zichtbaar bent, heeft wel als allergrootste nadeel dat op het moment dat je het uitzet en je wordt alsnog geraakt, ook niemand je kan zien waar je je bevindt. Daarbij was ook een van de redenen om dat te doen, was om dan niet kenbaar te maken welke vlag je vaart inderdaad, of waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Ook daar blijkt dat de Houthis niet altijd even scherp op waren. Hè? Dus ook al gaf je aan, ik kom helemaal niet van een Israëlische haven, ik ga ook niet naar een Israëlische haven en ik ben ook mijn eigenaar is ook niet uit Israël afkomstig, dan nog steeds konden ze je targeten. Dus dat is een beetje willekeur. Ja, je kan dus maar beter wegblijven uit die Rode Zee. Maar hoe zit het met piraterij in de VS in Zweden? En we gaan voornamelijk kijken naar een historisch perspectief daarvan. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een hele goede middag. Piraterij, ben je daar bang voor in de VS? Nee, ik persoonlijk niet. Nee, ik ben meer bang voor Talk Like a Pirate Day. Die elk jaar op, 19 september is, dat iedereen als een pirate talkt. En wordt dit ook echt? Doen mensen dit ook echt? Ja, dat is een International Pirate Day. Nou, het is ook een feestdag voor de spaghetti pasta religie. Ah. Dus ja, het valt een beetje in die categorie. Het is een grapje tussen twee jongens uit Oregon die dat op een gegeven moment in, wat was het, 95 of zo ontwikkeld hebben. En in september is het de Talk Like a Pirate Day. Nou, als die dag komt en het valt op een zaterdag op zondagnacht, dan gaan we ons daar wel aan houden, dat begrijp je. Ja, zo, dat wordt leuk, ja. Ik denk dat ik wel ruzie krijg met de luisteraars, maar dat maakt niet uit. We gaan het hebben over piraterij in de Verenigde Staten. Want piraterij, dat is van alle tijden. En voordat we in gesprek gaan over hoe het op dit moment daarmee gaat, wil ik eerst even in de geschiedenis duiken met jou. Want er zijn een aantal piraten die zeker het benoemen waard zijn. En we beginnen met William Kidd. En dat is ook een echte piratennaam, vind ik. Ja, precies. Ja. Nee, William Kidd, geboren in Schotland. Het was echt nog in de tijd van dat Amerika een onderdeel was van Engeland natuurlijk. Maar hij verhuisde naar New York. Werkte daar op verschillende schepen. Eerst in de visserij en later op wat langere tochten. Maar uiteindelijk belandde hij toch op een piratenschip met Fransen en Engelsen. In de Caribbean. In de Caribbean. Een echt piratenschip. Dus hoe zag dat eruit? Weet je dat? Het waren veelal toch wat kleinere, hele snelle schepen. Maar die wel wat kanonnen aan boord hadden. En het idee was dat ze dus snel naar een schip konden toevaren. Voordat het schip eigenlijk doorhad wat er aan de hand was. Dat er een paar kanonskogels naar het schip werden gevuurd. En dat zo snel mogelijk op het schip komen natuurlijk. Ja. Om dan de bemanning vast te leggen en de buit binnen te halen, zeg maar. De hele kajuit leeg te halen. Uiteindelijk werd hij zelf ook kapitein van dat schip, van dat grote piratenschip. Hoe deed hij dat? Nou ja, natuurlijk in goed criminele fashion deed hij een muiterij. Want ja, je kan toch iedereen vertrouwen als je allemaal crimineel bent. En toen heeft hij dus de kapitein afgezet en hij had genoeg medestanders. En hij werd dus zelf kapitein van dat Frans-Engelse schip. En daar ging hij dus uiteindelijk eerst in de Caribbean deed hij wat dingen. Maar uiteindelijk voer hij ook wat noordelijker, ging hij toch ook richting New York weer. Ja, want uiteindelijk kwam hij in New York en dan werd hij opeens ingehuurd door de gouverneur, door de overheid eigenlijk uit New York. Waarom? Ja, nee, goed. Kijk, de kuststeden, er was niet echt iets als een Navy of een Coast Guard of zo wat we tegenwoordig hebben. Mm-hmm. Dus wat die deden, die huurden heel vaak toch van sujetten in die wisten hoe ze iets moesten verdedigen, of in ieder geval geweld moesten gebruiken, mochten er vijandige schepen komen. Of bescherming tegen andere piraten. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, dat piraten 's nachts aan land kwamen en dan pakhuizen, zeg maar, beroofden. En hij werd ingehuurd door de overheid met zijn team om andere piratenschepen tegen te houden. Nou was het probleem wel dat hij zelf voor dat soort projecten de financiering rond moest krijgen, maar als het dan gelukt was, dan mocht hij wel 90% van de buit houden. Hij hoefde maar 10% belasting te betalen over. Kijk, dat is toch geen slechte deal eigenlijk. Nee, precies. En dat was voor die gouverneurs natuurlijk ook leuk extra inkomsten. Dus ik denk ook dat dat een onderdeel was van de reden dat ze dat zeg maar oogluikend werd toegestaan. Ja. En het was niet alleen in New York. Ik bedoel, je zag dat ook in Louisiana. Dat ligt natuurlijk echt aan de Caribische kust. Weet je, dat is de noordkust van de Caribbean. Daar zag je het ook heel veel. En in Florida en dergelijke. Dus ja, dat was meer normaal in die tijd. En dan hebben we het echt over het begin van de 17e eeuw. Ja, hoe is het met hem afgelopen? Nee, begin van de eind van de 17e eeuw. Ja, eind van de 17e eeuw. Hoe liep het met hem af? Nou, uiteindelijk kwam hij toch in geldzorgen. En had hij een schip aangevallen. En dat is zeker een combinatie van die tijd. Het was gehuurd door Armeniërs. En die hadden een Engelse kapitein. En die moesten ergens door een straat. En dat was zelfs niet eens in Amerika. Dat was echt aan de andere kant van, zelfs bij Afrika in de buurt. En dat schip had hij dus aangevallen. En ja, uiteindelijk, hij was nog steeds Engelsman. Alles was nog steeds Engeland. Er was geen Amerika. En ja, de kroon vond dat toch iets te veel, dat hij dat schip aangevallen had. En toen werd hij zelf door de kroon tot piraat verklaard. En ja, dan ben je dus, dan moet je dus op de vlucht. En toen is hij met wat omzwerving uiteindelijk in het Caribisch gebied weer beland. Maar hij wist dat ze naar zijn schip op zoek waren. Hij had heel veel, echt bizar veel gestolen op dat Armeense schip. En hij heeft dingen verkocht die hij kon verkopen. Maar uiteindelijk, en dit is ook het leuke waar de schatverhalen vandaan komen. Hij zou ergens onderweg terug naar New York, of tenminste naar het noorden, want hij is uiteindelijk in Boston is hij opgepakt. Maar zou hij een schat begraven hebben? En er zijn dus nog steeds theorieën over waar dat zou kunnen zijn. Het zou Long Island zijn. Er is een eiland bij Connecticut, Oak Island. En daar is zelfs een tv-serie over op History Channel. The Curse of Oak Island. En dat, er zijn gasten met veel te veel geld. En die hebben een stukje land gekocht op Oak Island, omdat zij denken dat daar de schat ligt. En die zijn al 11 seizoenen zijn ze al aan het zoeken op de History Channel. En ze kopen er iedere keer een stukje bij. En iedere keer is, darn it, weer niks gevonden. dat is nog steeds, wordt zijn schat, zeg maar, gezocht, die hij ergens gelaten zou hebben. Oh, hij is uiteindelijk gearresteerd. Hij is uiteindelijk naar Boston gegaan. Daar is hij gearresteerd. Hij is gelokt naar Boston. Daar is hij gearresteerd, uitgeleverd. En als het goed is hij opgehangen. En 3 weken hebben ze hem laten hangen als aan de muur. Een beetje het Game of Thrones idee. Laten zien wie er de baas is en dat je geen piraat moet zijn. Dus hij is niet goed afgelopen met hem uiteindelijk. Nee, maar het lijkt wel alsof hij een beetje de grondlegger is geweest voor alle sprookjes rondom piraten, lijkt wel. Er zijn een hoop mythes om hem heen die toch wel vallen in het echte het piratenverhaal wat elk klein kind tegenwoordig achterna rent met een lapje op zijn oog. Ja, bijzonder. Laten we nog een aantal andere piraten doornemen, want wat waren nou andere spraakmakende piraten uit die tijd? Ja, nou, we hebben Thomas Chew, Henry Avery. En die werkte, als ik het goed heb, werkte die samen in Louisiana. We hebben Thomas Pound. En uiteindelijk de rijkste van allemaal was Samuel Bellamy. Die werd ook wel genoemd Black Sam. Mm. En die is degene, iedereen kent piraten wel, met zo'n vlag, zo'n zwarte vlag met zijn doodskop en van die botten eronder. Weet je, dat typische vlaggetje van. Nou, dat komt van hem. Hij had Samuel Bellamy, hij gebruikte de doodskopvlag met de botten eronder. Dus dan hebben we die ook nog even genoemd. Kijk, wat goed. Hoe werden al deze mannen piraten uit? Uiteindelijk. Want het is toch een bijzonder beroep wat je gaat uitoefenen opeens. Ja, nou, toch een beetje hetzelfde als wat is het, William Kidd. Het waren mensen die bij de marine hadden gezeten, of vissers, en uiteindelijk werden het privateers, zeg maar huursoldaten, huurlingen op het water. Een kleine vorm van een onorganiseerde vorm van de nieuwe Navy. En als ik het zeg van ze waren onderdeel van de marine, heb ik het natuurlijk over de Engelse marine, want die bestond wel in die tijd. Ja. Maar in de VS, in de kolonie, had je dat dus minder. En er was geen Navy, die kwam pas in 1794. En gouverneurs die knepen dus ook een oogje toe. Als ze maar belastingen betaalden, weet je. Als ze maar een portie van de buiten kregen, was toch inkomsten voor de stad. Ja, dus een beetje de verloren zielen die ook geld wilden verdienen uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Nou, nu wil ik het graag hebben over een iets modernere piraat. En dat is Dan Savvy, als ik dat goed uitspreek. Ja, Savvy, denk ik dat het uitgesproken wordt. Maar goed, ik ben ook maar een Nederlander, wat weet ik. een stuk later dan William Kidd. We hebben het dan over 1865, geboren in Portland, Maine. Een zeiler, visser, boer, saloneigenaar, maar natuurlijk ook dief, smokkelaar, kaper, stroper en piraat. En als laatste trouwens, daar hebben we het straks ook nog over, hij werd marshal voor de overheid. Dat is ook wel grappig. Maar het ook leuk is dat hij werd uiteindelijk zo'n grootste gedeelte van zijn leven heeft hij op de Great Lakes zijn werk gedaan. En de Great Lakes is natuurlijk het stukje inland. Waar, wat is het? Bij Michigan en Chicago en zo. Waar al die grote meren zitten. Piraat. Ja, in principe wel, ja. En hij had een schip en daar deed hij dus wel gewoon handel mee. Maar dan 's nachts ging hij ook de haven in om andere schepen te overvallen. Of warenhuizen ook weer. Een beetje hetzelfde verhaal als vroeger aan de kade te plunderen. Mm-hmm. En wat hij dan vooral deed, en dit is wel grappig, dan sloopte hij lichtbakens aan de kust. En dan schepen wisten niet precies waar de kansen op moesten voeren. Of hij verplaatste ze of zo. En dan landden ze op de rotsen. En dan ging hij ernaast varen. En zei hij: Oké, nou, alle buiten is van mij. Dus dat was. Heel slim. Dat was ook wel een heel, heel slim, ja. Ja, en daarnaast verdiende hij ook niet alleen geld met piraterij, maar met nog meer, toch? Ja, hij was ook een stroper. Hij stroopte ook veel herten. En die voerde die dan ook de vacht en het vlees en zo van over. En toen was er op een gegeven moment een echt een bedrijf. Dat wilde dat ook gaan doen. Die denken, hey, cool, we kunnen gaan herten jagen. En die heeft hij toen met één kanonschot uit het water geblazen. En al die bemanningsleden waren dood. En dat bedrijf, daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Dat was heel snel weg. Even dus, zijn monopolie op de markt behouden. Ja, precies. Dat kan het toch niet weggeven. Nee, en hij heeft wel meer spraakmakende gebeurtenissen. Want een van zijn bekendste acties, dat was de kaping van Nellie Johnson. Vertel, wat gebeurde daar? Ja, nou ja, goed. Nellie Johnson was dus een schip. Wat dus ook zeg maar handel dreef in de buurt van Chicago op de Great Lakes. En wat hij deed is dus, hij ging aan boord met wat van zijn scheepsmaten. Met heel veel alcohol. En toen voerde hij dus de hele bemanning dronken. En toen gooide hij ze overboord. En toen voerde hij ze met het schip naar Chicago toe. En toen wilde hij daar de handel verkopen. En ja, helaas, je had daar ook natuurlijk een grotere stad. Had je meer controle van de overheid. En die had bepaalde invoerbelasting en dat soort dingen. En ja, dat trok toch de aandacht van de Belastingdienst. En toen is hij dus op de vlucht gegaan. Eerst met die boot en later ook over land. Is wel gepakt. Maar is ook nooit veroordeeld, omdat de eigenaar van de Nellie Johnson, die kwam niet omdagen bij de rechtszaak. En dus hij zei van, nee, ik heb het gewonnen met gokken. En de politie zei, nee, je hebt het gestolen. Hij zei, nee. En ja, er was niemand die het echt kon getuigen dat hij wat anders had gedaan. Dus hij kon niet veroordeeld worden. Ja. En had gewoon Nellie Johnson nog in zijn bezit dan? Daarna. Ja, precies. Die mocht hij ook gewoon houden en zo. En, dus daar kwam hij nog heel snel mee weg. Ja, uiteindelijk komt hij daar goed mee weg. Maar hij is uiteindelijk ook nog eens de goede kant opgegaan. Als we het hebben, de goede kant van de wet. Want hij, je zei het net al even, hij werd een marshal in de Verenigde Staten. Ja, precies. Dat is zeg maar een vroege versie van de FBI. Dat is een soort onderdeel van de politie die de rechtbank ondersteunt. Dus als er een warrant is, een opzoekbevel, hoe noem je dat in het Nederlands? Als iemand gezocht wordt door de rechtbank, je kan opdagen voor je rechtszaak. Dagvaarding. Een marshal die gaat. Een dagvaarding, ja. Dan krijg je een dagvaarding voor je arrestatie. En marshals die voeren dat meestal uit. Nou, en wat hij dus ging doen, hij werd dus ook een marshal. En zijn taak was het opsporen en aanhouden van stropers, piraten en smokkelaars. Want ja, daar had hij toch de meeste ervaring in. En zo heeft hij toch nog zijn oude dag voor de overheid weten te werken. En gewoon, ja, goed werk gedaan. Maar ja, hij heeft al genoeg mensen vermoord. Ik bedoel, een beetje dubbel. Een beetje dubbel, zeker. Dat was wel veel bij die piraten. Dat was bij de volgende natuurlijk ook. Het zijn bijzondere verhalen. Spreken enorm tot de verbeelding. Wat je nu allemaal hebt verteld. Maar als we nu kijken naar de piraterij van nu. Zijn er nog piraten actief in de Amerikaanse territoriale wateren? Nee. Binnen de Amerikaanse territoriale wateren niet echt. Maar daar moet ik een beetje een slag om de arm geven. Want je hebt natuurlijk wel kartels die drugs en ook wat is het, mensen vervoeren over het water. Zichzelf ook verdedigen. Ik bedoel, dat is piraterij is eigenlijk natuurlijk het uitvoeren van iets wat illegaal is. En ja, ik denk dat daar kan je er met de losse pols ook een beetje onder voegen. Dus dat zien we hier nog wel in de territoriale wateren. Maar echt de piraterij van het overvallen van schepen of boorplatforms, niet hier, maar wel in de Golf van Mexico. Dus wel dichtbij. Het gebeurt wel genoeg hier in de buurt, toch? Ja, want hoe ziet die piraterij er dan uit, daar bij de Golf van Mexico? Nou ja, goed, je hebt daar dus heel veel boorplatforms. En dan hangt het een beetje vanaf waar je zit. Hier in het noorden zie je het natuurlijk minder. Want hier hebben we de Coast Guard en de Navy die rondvaart. Maar als je kijkt in, zeg maar, die baai bij Mexico, die bij Cancún daar loopt, richting het noorden, daar zitten redelijk veel boorplatforms die overvallen worden. En er zijn heel veel onbemande platforms ook. En daar gaan de piraten naartoe. Of mensen die iets kwaads willen en die spelen dan zo'n platform leeg. Of als er mensen op zitten, dan worden die in principe overvallen. Ja, dat soort dingen gebeurt wel meer. En daar zie je ook echt groei in. Dat wat is het? Dat daar toch. Het gebeurt vaker in de laatste paar jaar. Ja, want waar komen deze piraten, om het even zo te zeggen, dan vandaan? Uit welke omgeving? Nou, je ziet ze veel uit kartels, toch? Want het is toch de corruptie binnen Mexico en het feit dat er veel kartels zijn. En wat kleinschalige bendes binnen Mexico zelf. Maar zelfs ook landen als Venezuela en uit Colombia. Mm. Dus ze komen echt helemaal daar vandaan om toch wat piraterij te doen. Volgens mij Venezuela zijn het meer de bevoorradingsschepen voor de boorplatforms. En dat zijn dan ook meer bendes dan dat het echt kartels zijn. In Mexico is bijna alles wel een kartel. Heb ik zo het idee. Dus dat daar vandaan. Ja, en je zei net al, het is best wel toegenomen. Hè? Hoe komt dat? Mm-hmm. Ja, ze zien het sinds COVID eigenlijk heel veel. En het is voornamelijk toch hoe stabiel een land is. Dus als een land wat destabiliseert, dan neemt het toe. En armoede ook. En COVID heeft daar toch echt wel aan bijgedragen. En als mensen dan eenmaal merken van hey, dit is een lucratieve vorm van toch een vorm van inkomsten te hebben, dan gaan ze daar niet zomaar mee stoppen. Tenzij de overheid daar echt geld en daad aanvoegt om dat tegen te gaan houden. Ja, nu, dit is helemaal niet in de wateren dus van de Verenigde Staten, maar bij Mexico. Helpt de VS wel aan met het bestrijden ervan? Of houden ze helemaal hun handen daarvan af? Het is toch in de territoriale wateren van een ander land. Precies. En ook moeilijk om dat legaal echt te gaan doen. Om daar echt, als het land daar niet om vraagt, om daar echt actie op te te nemen. Ze doen wel veel met het aanhouden van drugstransporten. Dat weer wel. En als dat dan in een ander land of in internationale wateren zit, dan neemt de VS daar wel actie tegen op. Ja, dan nemen ze wel die verantwoordelijkheid. Nu, als afsluiting, Raymond, jij bent regelmatig op een cruise, of tenminste een paar keer geweest, om een cruise in Mexico. Ik ben nooit bang geweest om oog in oog te komen met een piraat daar dan? Nou ja, we zitten meestal aan de andere kant, aan de westkust van Mexico. En ik denk dat de piraterij daar wat minder is, tenzij je die kleine vissersbootjes meetelt. Wat ik wel toch de afgelopen keer dat ik er was, dat ik zoiets in april, dat ik toch een beetje meer keek van, weet je, hoe zit het met. Hoe gevaarlijk is het hier eigenlijk? Ja. Weet je, word je zo van. Nou, in die toeristische gedeeltes waar we zitten, niet. Ja, er is heel veel politie en echt veel leger wat je daar toch ziet, die toch de orde bewaart. Maar ja, je moet niet echt buiten de wat ze aangegeven paden gaan, want dan gaat het toch snel mis. Ja, dus je voelt je eigenlijk wel wat onveiliger de laatste tijd daar. Ja, ik zou niet op een anders dan op een cruise naar Mexico gaan. Ik zou niet zomaar op vakantie gaan en denken, zelfs naar een resort of zo, want dan kan je ook het resort eigenlijk niet uit. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, Mexico probeer ik toch wel te mijden als het niet echt zwaar georganiseerd is en maar een paar uur en dan weer voep, op het water. Ja, ik snap het. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten, voor dit bijzondere inkijkje in de piraterij daar in de Verenigde Staten. Fijne avond en ik spreek je heel snel volgende keer. En kijk uit voor Blackbird. Blackbeard, bedoel ik. Ja, Blackbeard. Arr. Ja, tot in september. Talk like a pirate day. Dan praten we weer verder. Ja, precies. Doei. Doei. I was lost until you found me. You're the reason for my today. Was tempest tossed, now I sleep soundly. Thanks to you, I gladly say that if your gold mine comes up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. Trust in me to share your burden. Stand by you where I belong. When life brings the day uncertain, soothe you with my song. And if your gold mine comes up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. Fear no flood in stormy weather. Fear no fire if winds arise. Flesh and blood, I'm yours forever. Up empty, I'll be there to work the claim. If you're captain of a shipwreck, I'll be first mate to your shame. If you're captain of a shipwreck, you can find me up on the top deck. Pas het nummer natuurlijk. Dit was Captain of a Shipwreck van Neil Diamond. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. En dan vlieg ik door naar Zweden, want daar moet Joep. Herman, Joep, een hele goede nacht. Goedemorgen, Rosa. Piraterij in de buurt van Zweden, dat stamt af eigenlijk al vanuit de middeleeuwen, hè, de jaren 800. Maar daar heten zij geen piraten. Maar hoe stonden ze daar wel bekend? Ja, ze stonden in Zweden zelf bekend als de vikingen, die dus inderdaad naar heinde en verre uitvoeren om te plunderen, handel te drijven of landen tot zich te binden. En daar waren ze zeer succesvol in en gevreesd in de rest van Europa. Ja, want wat voor imago hebben de vikingen nou eigenlijk? Want als ik eraan denk, dan denk ik, ja, hele heldhaftige mannen met stoere baarden en snorren en bijzondere helmen. Is dat een beetje vergelijkbaar? Ja en nee. Het waren inderdaad, ze konden navigeren als de beste in die draker, die schepen die ze hadden. Ze waren niet bang. De helmen, dat schijnt een vergissing te zijn. Oh. Omdat ze ooit gaten hebben opengelegd met een helm en een hoorn daarnaast. Maar die horens die werden gebruikt om uit te drinken. Die schroefden ze niet aan hun helmen vast. Oh nee? Nee, dat gebeurde niet. Maar voor de rest klopt het inderdaad wel. De reden waarom ze zo ver wegtrokken, zeg men nu met de huidige stand van de wetenschap, was eigenlijk omdat er vrij veel jonge meisjes geofferd werden in die Noorse godenrijk. Dat zien we af en toe die veenlijken die bovenkomen. Ja. Het tweede nadeel was dat het gewoon was in Scandinavië dat de oudste zoon alles erfde. En die mocht ook met meerdere vrouwen tegelijk trouwen. Dus voor de tweede, derde, vierde broer bleef er niet zo gek veel over in Scandinavië. Okay. En die gingen dus jaarlijks op plundertocht. Die gingen op plundertocht op zoek naar vrouwen om meer als de vrouwen een soort van bezit te nemen dan eigenlijk. Toe te eigenen. Op zoek naar vrouwen, op zoek naar rijkdom, op zoek naar land. Alles wat de mensen nu eigenlijk in die Spaanse kustplaatsen doen. Hè, die jongeren die daar naartoe gaan. Ik denk dat het hetzelfde als je naar Joret Amar gaat, zeg maar. Marbella. Inderdaad, ja. Mooie vergelijking. Als we kijken waar deze vikingen allemaal naartoe gingen, waar moet ik dan aan denken? Welke landen? Dat is eigenlijk een beetje geografisch bepaald. De Noorse vikingen die gingen veelal westwaarts. En zeker als ze veroordeeld waren wegens moord, dan zochten ze aardig de randen van de bekende kaart op. En het grappige is inderdaad dat de ontdekker van IJsland, die is veroordeeld wegens moord. De ontdekker van Groenland ook. En de ontdekker van Canada is ook veroordeeld wegens moord. En het schijnt ook nog één familie te zijn volgens de overlevering. Dus jeetje. Eigenlijk is de hele westelijke wereld te danken aan een moordenaarsfamilie uit Noorwegen. Dat is niet een heel vrolijk beeld. Nee, de Denen, ja, die zitten tussen Noorwegen en Zweden in, dus die gingen eigenlijk min of meer gedwongen naar het zuiden toe. En daar hebben ze zo stevig huis gehouden dat op een gegeven moment ook de Franse koning, die was het zo zat, die zei, weet je, dat land wat je ieder jaar plundert, hou maar, het is van jullie. En dat is ook de reden dat Normandiën, tegenwoordig in Frankrijk, dat stamt dus af van het land van de Noormannen. Daar kwamen ze iedere keer aan. Wauw, oké, maar echt vol geweld dan, hè, als ik het zo hoor. Het was vol geweld, maar dat is niet anders dan nu in de Oekraïne en Rusland, zeg maar. Het was vreselijk wilde tijd. Ja. En de Zweden, ja, het zuiden en westen was al door de Nooren en Denen gedaan. Dus die gingen meer oostelijk, richting Estland, Letland, Litouwen, Rusland, tot en met de Abbasiden toe, zeg maar. Ja, dus ze verdeelden het eigenlijk allemaal onderling. Ja. Dan, dat was dus de tijd van de vikingen, maar die zijn op een gegeven moment, waren die op een gegeven moment verdwenen? Hoe ging dat? Nou, verdwenen is misschien niet het goede woord, maar met de steeds meer grote kolonisatie van de Europese mogendheden speelden ook de vikingen een kleine rol. Maar later werd het meer, Zweden verwerkt tot een soort koninkrijk waar het stuivertje wisselen was tussen Zweden, Denemarken en Noorwegen. Mm. En op een gegeven moment had je Erik de Derde, de koning van Noorwegen, die in Denemarken bekend staat als Erik de Zevende en in Zweden bekend stond als Erik de Dertiende. Die was koning van alle drie van het hele spul. Je kan je wel voorstellen hoeveel broers, neven en nichten met elkaar getrouwd moeten zijn voordat dat land bij elkaar komt. Ja. En die is op een gegeven moment afgezet. En toen is hij vanuit Gotland, dat is een land in de Baltische Zee, is die in een kasteel gaan zitten. En vandaar heeft hij eigenlijk ook nog 10 jaar lang piraterij bedreven. Dus die Baltische Zee, dat was eigenlijk voor Zweden de hotspot van piraterij in de 15e, 16e eeuw. Zoals het in Nederland met Piet Hein en Tromp meer bij de West-Indische Compagnie was. Hoe zag deze piraterij er dan uit onder zijn bewind? Hetzelfde was overal verschrikkelijk. De overlevers die gooiden je in de zee en je plunderde alles en daarna liet je schip zinken zodat er geen bewijs was. En als je pech had, wat ook inderdaad een keer bij Erik gebeurd is, dan spoelde zo'n scheepswrak aan bij Öland. En dan zeiden ze, hé, volgens mij heb jij dat kapot gemaakt. En dan moest je maar bewijzen dat het niet zo was. De rechtspraak die werkt ook nog iets anders in die tijd. Ah, ja, zeker. Wauw, oké, dat was toen de piraterij van vroeger. Nu in Zweden de piraterij van deze tijd. Dat zit heel anders in elkaar, hè? Ja, in het begin van de jaren van dit millennium, zeg maar, 2003, toen was Pirate Bay erg populair. Ik weet niet of je dat nog kent uit de tijd dat je met torrents films en series kon downloaden. Mm. Illegaal? Dat is begonnen, illegaal, ja. En dat is begonnen in Zweden. En de politie die maakte daar streng jacht op. Die heeft een paar keer alle servers in beslag genomen. Die zijn nu te bewonderen in een museum in Linköping. Wow. Maar vanuit Pirate Bay is de piratenpartij ooit opgericht in Zweden. En die hadden dus grote moeite met het auteursrecht zoals dat nu bestaat. Dat kwam eigenlijk voort uit dat veel van die Pirate Bay jongens die studeerden informatica. En de professoren informatica die hadden dan een boek. Dat was door hunzelf geschreven. Dat moest je bestellen om de cursus te volgen. En ieder jaar veranderden ze een paar zinnen en dan moest je een nieuwe druk kopen. Mm. Dat gebeurde wel meer op de universiteit, kan ik je zeggen. Maar daar hadden ze moeite mee ook met het patentrecht. Dat is patenten zitten op bepaalde medicatie, waardoor je een godsvermogen moet betalen terwijl je ziek bent. En in die twee dingen wilden ze veranderingen zien. En de eerste keer dat ze meededen aan de stemmen voor de Europese Unie, kwamen ze met 10% van de stemmen uit Zweden kwamen ze binnen. Ja. En dat is minder geworden met de opkomst van HBO en Netflix. Nu iedereen voor een tientje per maand alles kan zien wat hij wil, is blijkbaar de roep om auteursrechten niet meer zo pregnant in Zweden. Nee, het is toch bijzonder dat het wel zo'n grote rol speelt in Zweden, dat mensen echt stemmen om auteursrechten tegen te gaan eigenlijk. Ja, de winters zijn lang hier. Hè? Er wordt veel tv gekeken in de donkere winters. En dan vond men het hier gewoon. Ik meen dat de meeste illegale downloads procentueel gezien was inderdaad in Zweden. Iets van 20% van wat men keek was illegaal gevonden. Oké. Okay. Nou, wat bijzonder. Ja, ja, inderdaad. Dus in de zomer kijken ze nou tv gelukkig. Dan zijn ze meer buiten. En dan doen ze allemaal dopjes in het koude water in Zweden. Dankjewel, Joep Hermans. Interessant om deze ontwikkelingen van piraterij in Zweden te horen. Ik wens je een hele fijne dag. Doe voorzichtig op het water. Of laat de innerlijke viking in je loskomen dan toch, denk ik. Ik laat de innerlijke viking loskomen en welkeurig met HBO en Netflix. Niet illegaal. Heel goed. Dankjewel, Joep Hermans. Ik spreek je de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Doei, doei. De wereld van PNNVARA. Ja, je hoorde daar Zweden en Joep Hermans over de Vikings, ofwel de piraten vandaar. Nu is het tijd voor iets heel anders, want ik ga je een aflevering laten horen van mijn podcast Alledaagse Vragen. Je hoorde door de hele show heen af en toe een snippet van iets over de Olympische Spelen. En wij hebben bij Alledaagse Vragen voor je uitgezocht hoeveel geld je het nou krijgt voor een gouden, zilveren of bronzen medaille. En het zal je nog verrassen hoe erg dat verschilt in de wereld. Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hoi Alledaagse. Nederland wint eindelijk een beetje medailles op de Olympische Spelen. Maar ik vroeg me af, hoeveel geld krijg je eigenlijk voor een Olympische medaille? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Jelke, dankjewel voor je vraag. Nou Noah, waar zou jij nou een medaille voor willen winnen? Welke Olympische sport is op jouw lijf geschreven? Ik wou zeggen voor een Olympische sport. Ik dacht gewoon voor het opstaan elke dag. Mag ook. Daar wil ik best wel een medaille voor. Nou ja, dan ga ik dan toch voor... laat ik iets geks doen. Ik zit net de hele tijd naar roeien te kijken. Roeien. Ja. Mooi. Ja. Nou, wellicht lukt dat ooit wel. Hè? De Olympische Spelen van 2028 in LA. Ja, tuurlijk. En als dat lukt, die gouden plak. Hoeveel is zo'n medaille dan uiteindelijk waard? Wat krijg je daarvoor dan nog betaald? Dat vroeg ik aan sportmarketing-expert Bob van Oosterhout. Nederland is het zo dat je 30.000 euro kunt verdienen met een gouden medaille. 22.500 met zilver en 15.000 met brons. En dat neemt af naarmate je meer medailles wint. Dus op het moment dat je 2 keer goud wint of 3 keer goud wint, dan is het niet 3 keer 30.000, maar dan neemt dat bedrag af. En dat is natuurlijk ook wel eerlijk, omdat er bepaalde sporten zijn, ja, waarbij je 1 medaille kunt winnen. En er zijn ook sporten waarin een zwemmer meerdere keren op de baan staat of in het bad ligt. En dus ook veel meer zou kunnen verdienen. Ja, oké. Okay. Ik denk al dat anders is wel goed geld verdienen, zo'n Olympische Spelen. En dan kun je natuurlijk ook nog met een team een medaille winnen, zoals bijvoorbeeld bij het roeien. En dan wordt er gebruik gemaakt van een verdeelsleutel afhankelijk van de grootte van je team. Wel geldt voor de individuele teamleden een minimum van 11.000 euro... €5.500 bij zilver of €3.500 bij brons. Het geld wordt uitgereikt door de nationale sportbonden en dat betekent dat de prijzen verschillen per land. Kijk, in heel veel gevallen zijn die bedragen wel wat hoger. Zelfs als je naar onze zuiderburen kijkt, krijgen de atleten €50.000 voor een gouden medaille. Maar je hebt ook landen als Singapore en Hongkong, waar je respectievelijk $750.000 voor een gouden medaille kunt verdienen. Of $680.000. En nou moet ik daarbij zeggen dat de mensen in Singapore en Hongkong ook wel een heel klein beetje makkelijk praten hebben op dat gebied. Want ik geloof dat er in de hele Olympische historie van Singapore maar één keer iemand een gouden medaille heeft gewonnen. Dus ja, dan kun je het ook wel wat makkelijker beloven. In Singapore en Hongkong hebben ze dus geluk. Stel, je wint daar die gouden medaille. Maar in Noorwegen, Zweden of Groot-Brittannië, daar krijg je bijvoorbeeld helemaal niks. Cheap, man. Maar er zijn ook andere prijzen die landen uitreiken. In Kazachstan krijg je bijvoorbeeld een appartement bij je medaille. Op zich handig in deze woningmarkt. Leuk. En in Polen is het helemaal een feest, want de winnaars krijgen ook een extra schilderij cadeau van een up-and-coming artist, een diamant en een tegoedbon voor een vakantie voor twee personen. Ja, sorry, dat vind ik heel erg leuk. Ze pakken helemaal uit. In Nederland moeten we het dus doen met die 30.000, 22.500 of €15.000. Maar krijg je dat dan zomaar op je rekening gestort of moet je daar als sporter nog wel belasting over betalen? Ja, dat is heel vervelend en dat is ook typisch Nederlands. Ik zal daar verder geen waardeoordeel over uitspreken. Maar ja, er zijn landen waarvan het staatshoofd of de regering aangeeft van jongens, dit is volledig belastingvrij. Maar dat is helaas bij ons niet het geval. Het is gewoon inkomen en daar wordt dan ook gewoon belasting over betaald. Ja, ik snap wel dat je denkt van nou, waarom is dat niet belastingvrij? Maar ja, het is ook inderdaad gewoon inkomen uit een prestatie die je levert. Dus dat is zo. Wij moeten daar ook gewoon belasting over betalen, ook al staan we niet daar aan de start bij de Olympische Spelen. Ja, je hebt ook gelijk. Maar je houdt dan toch uiteindelijk, moet je bijna een derde van je prijsgeld afstaan. Oei, oei, oei, oei. En dus dan hou je nog iets minder dan €20.000 over aan je gouden medaille. Ja. Maar goed, ik vroeg dan aan Bob, is dat dan eigenlijk niet te weinig voor zo'n fantastische prestatie? En volgens Bob is dat niet het geval. Zo'n gouden medaille heeft natuurlijk ontzettend veel bijeffecten. Het is iets wat je de rest van je leven met je meedraagt. Je bent op het allergrootste podium ter wereld de allerbeste geweest. Dat is natuurlijk vele malen meer waard dan die €30.000, met alle respect. Want er komt natuurlijk ook een serieuze spin-off. Hè? Je zult regelmatig als sporter gevraagd worden om op te treden. Er zullen commerciële partijen op je afstappen die misschien wel serieuze contracten met je willen uitonderhandelen. In alle opzichten stijgt je marktwaarde. Dat beetje belasting betalen over zo'n medaille, ach ja, dat gaat het verschil niet maken. Alledaagse vragen. Je bent een Olympische sporter en je haalt die gouden plak binnen. Elise Lichtlee die won de gouden plak tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Maar dat jaar won je bij de gouden medaille geen 30.000, maar €25.500. Oh, dat is toch net balen, hè? Ja, dat vond zij zelf ook. Ja, dat was echt balen, hoor. Want de keer daarvoor en de keer daarna was het dus inderdaad wel 30. Ja, nou ja, weet je, kijk, alsnog, daarvoor doe je het niet. Je wil natuurlijk gewoon die gouden medaille. Dus balen, maat is zo. Ja, flink balen was het zeker. Waarom het alleen het jaar minder was, dat kon ik nergens vinden. Zij wist het zelf ook niet. Maar ja, dat is wel flink balen. Dan word je toch net genaaid, inderdaad. Ja, je houdt toch wel wat over, die €25.500. Dan was mijn vraag aan haar, wat ga je dan met dat prijzengeld doen? Ja, sowieso belasting betalen, erover. Voor de rest ben ik van op vakantie geweest naar Curaçao en heb ik het toen dus tijd geïnvesteerd zeg maar, in mijn nieuwe huisje. En voor de rest heb ik het gewoon weggezet en gespaard van wat er nog over was. Ja, lekker hoor. En ze verdienen dat ook wel, hè? Zo'n lekkere vakantie na zo'n gigantische prestatie. Dus Jelke, hoeveel geld krijgt een sporter voor een Olympische medaille? In Nederland krijg je voor goud 30.000, zilver 22.500 en voor brons 15.000 euro. Daar gaat helaas wel nog belasting vanaf. De prijsgelden verschillen wel per land. Zo kun je in Singapore bijvoorbeeld $737.000 krijgen en in Kazachstan een huis. Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram @alledaagsevragen of stuur ons een mailtje op alledaagsevragen@bnnvara.nl en dan zoeken we het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA. Ja, heb jij nou ook een vraag? Stuur je dan dus door. Elke dag is er een nieuwe aflevering van Alledaagse Vragen. Dus vind je dit nou leuk? Zoek ons dan op in je favoriete podcast-app. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all. Them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so gold. Natuurlijk voor alle medaillewinnaars bij de Olympische Spelen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Wereld van Marine Vara van zondag 11 augustus. Heel fijn dat je erbij was. Ik wil Thea Blom bedanken. Die luistert mee vanuit Apeldoorn. Nelly, die luistert mee vanuit Alphen aan de Rijn. Aswin, die zei buongiorno. Die luistert mee vanuit Bassignano Solutarissimo. In Italië, Midden-Italië. Hami luistert mee vanuit Tanger, Marokko. En Ingrid luistert ook mee. Ik wens je een hele fijne nacht. Ik spreek je volgende week weer. En nu blijf vooral even luisteren naar De Nacht is Zwart. Want het belooft een hele bijzondere nacht te worden. Slaap lekker en je hoort hier zometeen het NOS Radio 1 journaal. Always keep believing.